Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál az egész. Nem szó senki. Jó, gyerekek. Vannak dolgok, gyerekek, amik nem változnak. 6 óra, most pontosan 5 perc el. Hello! Hello, Feri! Hello! Jó, ami nem változik, az a taps. A kezét az orvos fölteszi az egyik farpopára, érted? Ha meg is vagy! Ej, leszárta! Aha! Ó, basszus! Műszak! Ez egész pultod, de pontben a keverőbe! Na most... Kurát, hogy ott szuk a kultúra! Hogy? Elmentes üvele! Mutasd! Nagyon! És a hátoldala milyen szép! Azt a neki! A Facebookon látható most! De ekkora kultúra! Jó! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Jó reggelt! 6 óra után 11 perccel, hello, jó reggel, drága hallgatók! Itt vagyunk, kedv van. Adok egy kis streamet, mert ma... Ugye, na mi van? Érzésem szerint. Valahogy azt érzem, hogy ma mind a hárman szépek vagyunk. Ez volt az érzés, hogy ma szépek vagyunk? Igen. Hát akkor adj a streamet. Felén gondolkodtam egy picit, de aztán előttem, hogy de szép. Nekem ez is szép. De más. Nekem ez is szép. Én azt gondolom, hogy ma kicsit kisimultak vagyunk mind a hárman. Jobban futunk neki szerintem a hét ennek a felének, mint mondjuk tegnap. Én akkor egy picit azért meg voltam mattulva. Ma viszont én azt érzem, hogy valami nagyon jó dolognak kell történnie. Ez egy nagyon jó nap lesz. Igen? Aha. Ma minden nagyon jól jött. Nagyon jól jött az éjszakai járat, nagyon jött a metró, nagyon jött a kis buszom. Itt voltam 20 perccel korábban, mint ahogy egyébként szoktam. Nyugodtan le tudtam ülni, meg tudtam kávézni. Tehát én azt gondolom, én már üzemi fordulatszámon vagyok, én nem tudok kezdve. Úgy szeretem az ilyen napokat. Bármi. Elrontsam a napodat? Aha, amikor beüt valami. Tehát úgy készülsz, hogy az egész napod nagyon jó lesz. Nagyon szuper, majd érkezel. Lefordítottak egy pár műsorot Andynek. Fikás az orrod. Nézd rákerem a hajamra. Nincs is hajam. Na jó. Szóval, na, igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma ez egy jó nap lesz. Jó nap lesz, nem esik már az eső, felénk legalábbis, ez nagyon jó érzés, mert nem kell bokáig erő vízben gázolnod kint a kapu előtt, és a gyereket sem kell a váladon kivinni a Nagyanyel utcáig, hogy el tudjon menni az iskoláig. Úgyhogy ez már jó. Pici apró dolgoknak is tud örülni a pici apró ember. Én örülök, ha jöttök velem a jókedvbe. Igen? Tehát, persze. Na jó. Tegnap nagyon kis izé. Miért dukálsz a sejhajodban? Megnéztem, hogy bekentem az aranyelemet. Mini megszagolom a kezem, és akkor rájövök, hogy mentolos, akkor tudom, hogy bekentem. Mert a krém nagyon mentolos. Ez nem aranyérkénye. Nem, kiveszem a telefonomat, meg a tárcámat. Kiveszem a tárcámat, hogy ne nyomja a fenekemet. Szóval... Tárca. Mikor hallott ezt utána? Ugye? Apának volt tárcája. És az a típusú tárca, ez a fekete bőrtárca, ami már teljesen hozzáidomult a farához. Farizmához, igen. Ha jól lősz rajta, mindig ugyanúgy kell betenni. Igen, és hogyha benne tárolt ilyen kis cuccok, ugye az évek során teljesen felvették, és gyakorlatilag hozzá is gyógyultak a tárcának az anyagához. Én nem tudom, mi van benne. Imádtam. Akarod tudni, mi van az én tárcámban? Na, nézzük meg. Van egy bankkártya. Igen, még egy bankkártya. Van egy Welcome to Paradise, ez az osztrák síelőkártyám a szállodából, amit elhoztam. Paradise, ezt Andytől kaptad, amikor ideigazoltunk. Igen. Van egy valami gurmé volt egy ilyen kártya. Van egy Green Traveles utazásirodás kártya, sose hívtam, sose ismerem. Van Basten. Pap Zoltán ügyvezető Dual Term. Aha. Fingom nincs. Még egy Green soha Travel. Soha hívtad vissza, őt se. Danko András ügyvezető. Fingom nincs. Hogy örülhetnek, ha most hallják. Azt mondja, hogy Szombati Tamás szalonvezető Jaguar, az megvan. Azt mondja, Euro Brill 97, gépjármű helyszín kárfelvétel és biztosítási ügyintéző Szűcs Gábor. Aha. Kuka. Személyi, jogsi, És tulajdonképpen ennyi, üres. Olyan vagy, mint Móri. És 1500 forint, csak semmi. És mindezt, figyelj, mindezt egyébként egy kisészakadt privát banking OTP-s fekete. Igen, ízléses. Rettenetesen ízléses. Ilyen kis tárcában hordom. Két havonta szoktam ugyanígy kipakolni Mólinak a pénztárcáját, mert ő ugyanezt csinálja, mint te, egy gyűjtögető. Tehát, hogy így kap valamit, beteszi, kap onnan valamit, beteszi. De gyűlölöm, most ezeket eldobom. Beteszi, én egy kettőt ismerek, de a nagyját eldobom. És ha most utazni akar, érted? Ha bízét akar, ha egy új jaguárt akar, ha kárt felvenni akar, egy... akkor hova nyúl? Így legalább a jaguár. Amiből tavaly is vettem kettőt. Igen, hát azért van meg a Lajosnak neki, nem, most ez még a Range Rover. Micsoda? Lajosnak dobd át, mert most volt gondja a régi. Hallottam, hogy Lajos nem veszi, szűkebben veszi, vagy tágabban veszi a jobb kanyarokat. Igen, picit lennőke, szeret kilincsen fordulni. Árokba borult. Ára becsúszott. Biztos két berovka benne volt, aztán kicsit. Nem, csak a jegesúr. Kicsit lecsúszott a jaguárjával. Lajosunk az útra, de hál' Isten jól van, hát senkinek nem kívánunk semmit. A legjobbakat kívánjuk. A legjobbakat. Simicska úr. Igen. Szóval, hát ezeket ki kell dobni, nem tudom, ezeket ilyen évek óta nem ürítettem, de nézzük, milyen állapotban vannak ezek. Beáztak, megáztak, koszosak, tehát hogy így... Nem, nagyon jó. Nagyon én jó. Nem hordok, nem szeretem se a pénztárcát, nem szeretem a névjegykártyatartót, semmi olyat, ami köt és ami földel, én nem szeretek semmi olyat. Ez is nagy kín, hogy ezeket hordanom kell magamnál. Nekem egyetlen olyan pénztárca volt, amit konkrétan imádtam, de tényleg, és mind a mai napig, ha meglátok egy ilyet, akkor ilyen nosztalgikus hangulatom támad, és elmorzsolok egy könycsepet a bal szem sarkába. És nem, ez a vese formája, hogy félkör alakú, ilyen széthajtható. Tudod, emlékeztek rá, beraktad a izét, az aprót, papírpénz nagyon kevés fért el benne, mert ha volt benne egyáltalán papírpénznek fak, ilyen szétnyitottad. Igen, és így ki kellett így borítani így az elejébe az apró pénzt. Megvan, tudom, nem? Ez igen, megvan. Gyakorlatilag minden. Én imádtam. Valamiért nekem az annyira bejött, annyira tetszett. Hát meg ugye a klasszik kacsintos pénztárcák. Briefkót hord még valaki, mondjuk a pincéreken meg a taxisokon kívül, akinek ez a nagy klasszikus pénztárcája van. Nem, hiszem, hát az ilyen foglalkozásokhoz volt, az utcán nem tudtad sehova elrakni. Az taxisnak, pincérnek ugye nagy zsebbe hátul, taxisnak ugye lent, tehát az magadnál az nincsen, mert az ugye nem, hát az praktikátlan lenne. Nem tudod hova rakni. Tehát azok foglalkozáshoz voltak kötve. Ezek a nagy széles. 500-as, 1000-es, 200-as, igen. Persze. Mindig azt az érzetet pincér, kell tett, hogyha meglátod valakinél, hogy irgalmatlanul ki van temve a csávó. Tehát, hogy csak a fakok miatt volt olyan vastag. 1000 fak. Na nézzük gyorsan egy-két esemet. Köszi az ingyen reklámat. Bali üdv a Jaguártól megy a szponzorkocsi. Aha. Gyerekek, most van. Köszi a Lexusnál, úgyhogy elég az nekem. Jövőre. Azt mondja, hogy de egy év múlva járom, ne felejtsétek el számot. Tuti akciós lesz a Ludlám, Janinak azért van. Ma jó kedve, írja valaki. Lehet egyébként. Hát... Lehet, simán lehet. Egy jó akciós Ludlám azért az jó tud lenni. Vevő vagy egy akciós Ludlám? Persze, én nagyon szeretem az alapsütiket is, hogyha ezek jól vannak elkészítve. És a Ludlám azért az egy nagyon fincsi kis sütike. Azt mondja, hogy Jani, melyik adásban volt kisgyerek, mikor mondta, hogy édeskebele utazott villamoson is. Micsoda? Több ilyen adás is több volt. Igen. Volt szexi, Ari? Kérdezi Attila. Nem, talán ezért vagyok ilyen most. Nem, természetesen nem ezért, akkor még boldogabb lennék. Mi van, hallgatnak is? Melyik adásban voltam kisgyerek? Ebben. Apa! Apa! Nem már! Nehogy menjél vissza! Hűsz vissza, Jarika! Na, hát így gyerek. És egy perc alatt tudja hozni. Ajajajaj. Na jó, hát ilyen SMS-eink vannak egyelőre, azt nézem. Amit viszont mondani akartam, hogy indul a Valentin napi őrületünk. Tessék jelentkezni. Ez egy nagyon klassz dolog igazából. Bátor hallgatókat keresünk, akiknek lehetőségük van elmenni egy nagyon kellemes hétvégi randira majd, azzal a hölgyel, akit kiválasztanak. Semmi nem kötelező, nagyon jó hangulatú volt, ezt tavaly előtt csináltuk. Ugye miről szól a dolog? Kiválasztunk egy pasit, 5 csaj lesz majd. Minden csajjal beszél a pasi, hétfővel, keddel, szerdával, és pénteken eldönt, hogy kivel menne el egy vakrandira. Pénteken találkoznak, kapnak autót, szállást, romantikus vacsorát, wellness hétvégét, minden ingyen van teljesen. Hókártozás. Gyűrűt, virágot. Virág, gyűrű, minden van benne, így van. Elmennek pénteken és vasárnapig együtt töltik az időt. Hogy aztán mi történik, az rájuk van bízva. Ez egy nagyon jó kaland. Tavaly óriási sikere volt, mikor csináltuk a klasszban. Tavaly előtt is rengetegen jelentkeztek. És hát tessék kipróbálni. Ez egy lehetőség, amiről nem biztos, hogy adódik többet. Valentin@radio1.hu. Ide kell nekünk e-mail e-mailt írni jelentkezéssel, pár sorral és egy fotóval. Még egy lány, öt pasi. Se, ugye senki nincs. Nem, egy pasi, öt lány. Még nincs meg senki, úgyhogy tessék jelentkezni nyugodtan. Ez egy jó kaland, tavaly is nagyon szerették a hallgatóink, akik részt vettek benne, nagyon jól érezték magukat. Nyilván fel fog vetődni a kérdés, hogy mind az öt hölgyet nem viheti magával? Vagy legalább kettőt. Nem, egyet választ ő majd pénteken, jövő héten pénteken ki választ egyet. A többi négyet ki vigasztalja? Majd mi megvigasztaljuk őket. Még Zsül még nem házasodott meg, én mi is négyen, ők is négyen, érted? mi is négyen lányok, hát akkor ez, azt hiszem, hogy kerek a létszám, meg vagyunk. Úgyhogy egyet választ majd, pénteken a fiú elmegy a lányért, beülnek az autóba, nyilván azt a lányt választja, melyiket akarja, és aki szimpatikus neki, de úgyhogy nem találkoztak soha, csak hang alapján beszélnek egymással, ha van kémia és működik a dolog, akkor elmennek. De nem kötelező semmi, ott lehet hagyni, vagy lehet maradni vasárnapig, szóval semmi nem kötelező, viszont egy nagy kalandban az ember részt vehet. Egy olyan kalandban. Szegény. Igen, egy olyan kalandban, amiből nem biztos, hogy adódik. Még egy lehetőség, hogy így, ilyen kellékekkel, ilyen ajándékokkal te elvigyél egy lányt randizni. Vagy téged egy pasi. Úgyhogy lányok, pasik, tessék jelentkezni. És mindenkinek lehet. Vigazdíjak is lesznek. Ezt komolyan mondom egyébként, hogy azok, akik esetleg nem lesznek kiválasztva, azok kapnak majd tőlünk nagyon szép vigazdíjat, illetve a sponsortól. Így van, így van. Úgyhogy mindenki kap. valentin@radio1.hu. Itt kell jelentkezni. Hétfőn, jövő héten hétfőn már hívjuk a pasit, akit ugye kiválasztottunk, és hívjuk Miss Hétfőt, vagyis az első lányt, aki harcba száll azért, hogy ő vegye részt ezen a valentin napi hétvégén. Bátornak kell lenni, bevállalósnak kell lenni, rámenősnek kell lenni igazából, hogy meghódítsátok a pasit. De semmi nem kötelező. Tavaly is volt egy visszafogott lány, volt egy nagyszájú, volt egy nagyon rámenős, volt egy kicsit szolidabb, és végül is nem is a nagyon rámenőst választotta. Ott szerintem megijedt. Nem megijedt a nagyon rámenőstől, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Azért a személyiség függő, tehát nem tudjuk, hogy a srác majd kit fog választani, kinek jön be a rámenőség, és kinek a szendeség, mert az se azért annyira jó, hogy azt érzi valaki, ahogy tavaly is érezte a srác, hogy az egyik hölgy, úgymond a kanibál típushoz tartozik, aki hát így élve felzabálta volna. Így van, nem őt választotta, van. Nem őt választotta végül. Mi mind a hárman, igen, én őt vinni, őt vinni, szabálfő, igen, úgyhogy tessék jelentkezni. Jó valentin@radio1.hu, ez az e-mail címünk, ide kell nekünk elküldeni a jelentkezéseket. Na, jól van, megmutatjuk akkor, hogy mi történt velünk tegnap. Egy érdekes jelenségről beszéltünk, amit nekem az ingatlanosom mesélt, ami tényleg létezik, és aztán hallgatóink is megerősítettek abban, hogy ez valóban létezik, ez az úgynevezett ingatlan túra. Régen ugye arról volt szó, hogy a család felkerekedett és elment megnézni azt, hogy mi történik a plázában. Kajáltak egyet, moziztak, költöttek egy kis pénzt. Na most valószínű, hogy akkora a szegénység, vagy annyira nincs már pénzük az embereknek, hogy ennél egy olcsóbb verziót választottak, elmennek lakásokat nézegetni családdal. A lakásturizmus. Lakásturizmus, nem akarnak semmit venni, nem akarnak semmit vásárolni, az eszük ágában nincs megvenni az ingatlan, kennek két téli szalámis vagy párizsi zsömlét, fogják a gyereket, és indulnak lakást nézni. Meleg tea, hideg tea, hadd szóljon. Elsívnak egy cigit a balkonodon, megisznek egy teát a nappalitban. Igen, úgyhogy erről beszéltünk tegnap, és megpróbáltuk elképzelni, hogy ez hogy zajlik valójában, aztán hallgatóink is írtak, és kiderült, hogy valóban így van. Tehát ebben valóban van valami, ők is átélték ezt. Úgyhogy ezt megmutatjuk, hogy állunk a játékkal. 1-0-ra vezetünk. 1-0? János Hengerrel tegnap. Elmentél? Aha. Ja, nem úgy. Tehát, hogy de el is, de... Hát, elkezdted a hetet, és elhúztál. A játékot, de azért. Igen, azért ennyire nem. Lehet jelentkezni játékra is, jó, drága hallgatók, Viberen, vagy inkább SMS-ben, az nekünk jobb, mert talán jobban látjuk, 0-20-311-111 az SMS számunk, itt kell írni nekünk, ha szeretnétek játszani, jó? Mutatjuk, hogy mi történt tegnap, aztán jövünk a hírek után. Bányász Árpi vagy Hudák Anita, tegyük meg tétjeinket. Anita. Hát hatkor ő volt, ugye, hát lehet, aha, hogy Bányász Árpi még visszaverekszi magát. Na, valahogy. Aha. Bejön a márciusi hírekkel, a tavaly márciusiakkal? Igen, hát Árpi nem a frissességéről volt híres. Nem. Ez lassan odaérős. Február elején simán elmondott egy január 15-i hírt. Így van, hát ha nem jár valamire a postás. Igen, viszont abban már nem tud hibázni. Igen, annyit, hogy csak egy napot volt, de már egy mondatában frissebb volt, mint Bányász Árpi valaha. De az, ahogy jó reggel. Hát az, hogy jó reggelt kívánok, ez itt a rádió, egy már több aktualitást és frissességet mondott, mint Bányász Árpi az elmúlt 3 hónap. Igen, annyit rögtön a 21. század híreivel kezdett. Úgyhogy ez behozhatatlan örök. Igen, és nem Amerika felfedezésével. Na, jövünk mindjárt vissza a hírek és az ismétlés után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. 3-4, 7 lesz pontosan, 1 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk. És folytatódik a reggeli show. Becsukod az ablakot, Zsülci, mert ez a kellemes -2 fokos hideg, amit jön a nyakamra. Jó, beáll az isiászom. Ő fel is öltözködött rendesen. Hú, de rohadt hideg van, magamra húzom gyorsan a pulcsimat. Nem, én szoktam kérni, hogy nyissunk ablakot, meg jó, de most egy picit így csípős ez így kora reggel, ahogy így a virágok is mozognak balra jobbra, annyira erős ez a cúg, ami jön itt a nyakamra. Hát pedig virágunk van bőven, mert hogy valamelyik nap berendeltek a henék egy kisebb mennyiségű esőerdőt, és azt meg is hozták. Igen, hát én 2 papagájt várok, öntöztető rendszer, párásítót, és kakadukat, és 3 gekkót. Őslakos indiánokat. Nagyjából ilyen hangok vannak itt, mert tényleg elképesztő. Na most adunk streamet, vagy nem adunk streamet? Adjunk streamet. Na most ebben a pillanatban. Ja, tényleg, te adjad már. Miről maradtatok le? Zsül levette a felső gyerekek, de ahogy levette. És milyen póló van alatt? Zsül. Ja, egy ilyen emoji. Hát nem, ami benne van a pólóverklében legfölül, mindig az van nála. Tehát van, be vannak rakva, a rockerek mindenki így csinálja egyébként, van 30 darab metálpólód, be van rakva a szekrénybe, mindig ki van mosva, és mindig azt veszed le, ami legfölül van, érted? És Zsül, mi tiszta megy alulra, így van. És mikor hagytad abba az élsportot? Ezt már nagyon régóta meg akartam. Igen, úgy érzed, hogy elkezdte? Tehát úgy érzed, hogy valaha érintett volt a dologban? Ő egy szűz terület ebből a szempontból, és ők tudnak a legnagyobb fejlődésen átmenni. Ez igaz egyébként. Ha valaha elkezdi, akkor aranybánya lesz a testem, mert ott a fiaknázák, ott minden van. Igen, akkor a telér. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Van-e friss közlekedésünk? 10. kerület keresztúri út, vizes az út, óvatosan vezessen mindenki. A forgalom közepes egyébként. Szép napot, remekül lehet alatni. Mazsi, köszönjük szépen. Remélem, hogy az nem jobb lesz a helyzet, mert tegnap is, hogy hallottam Árpinál, hogy ezek összeütköztek, azok a konflisok. Igen. Árpi tegnap bemondta, hogy a Holdra léptünk. Csak ugye teszem, nem mindenki hallja rá, a mi hírszerkesztőnkről beszélünk, mert van, ahol más van. De most Anita van. De más is bízunk a javulásban. Tegnap kaptunk a Vemmére olyan levelet, ahol nagyon panaszkodnak, azt hiszem, várjál csak, ha nem tudom, hogy valaki ki van készülve a győri hírszerkesztőtől. Hát ilyen ez, hát nem mindenkinek tetszik, mindenki. M6-oson a 42-es kilométernél fotóznak, és a Lurdi háznál a Lágymennyös híd előtt lerobbant egy autó, de már elvontatták, úgyhogy jól lehet haladni. Köszönjük a híreket! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Na gyerekek, zajlik tovább a napslágere játék. Tegnap is megnyerte valaki a nettó 30 000 forintot, vagyis az, abban már nem kell semmit leadózni, az szépen zsebbe megy, de hát nyilván mindenki tisztában van a nettóval. Reggel 10 és este 8 között bármikor megszólalhat, és az adásba kerülő szerencsés hallgató ugye nyer 30 000 forintot. Hallgatónak tudnia kell az előadót, a dal címét és a Rádió 1 szlogent. Az melyik? Az a Csak igazi mai sláger megy? Igen, Rádió 1 Csak igazi sláger megy, ez a szlogen, ezt kell tudni. Ott látjátok a streamet. Nézitek. És Imanyi, Roddy Social című dala, ez a napi sláger, de meg is mutatjuk, hogy könnyebb legyen, figyeljetek. Ez ma a napslágere. Ha napközben meghallja, hívja 10-ként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Feri, te hogy tolnád? Bízom ezt a dalt így. Gyere, menjünk. Add be még egyszer. Add be még egyszer, Imányi. Várj, várjuk még egyszer, Imányi. Jó, figyelj, tessék. Ez ma a napslágere. Ha napközben meghallja, hívja 10-ként a 0620. Senki nem táncol úgy, ahogy ti táncoltok egyébként. És öné a 30 ezer forint készpénzben. Én egyébként bírom ezt a dalt. Akkor gyere, te is tánc. Nem bírom még egyszer elindítani. Majd ha lemegy, napközben lehet, hogy lemegy, akkor táncolok veled. Viszonylag kevés a dal, és hosszú a promószöveg. Na, ezt kell fölismerni, drága hallgatók. Jó, Imanyi. Imanyi Don't Be So Shy, és 30 ezer forint. Ha bármikor meghalljátok 10, és este 8 között, bármikor megszólalhat, tessék, akkor 10-ként hívni a Rádió 1-et, és nyerhetek netto 30 ezer forintot. A szép, egy jó, telefon, pénz. 30 ezer forint, hát az egy komplett bevásárlás egy családnak, úgyhogy hajrá. Jó, drukkolunk. Na, mi pedig játszunk, tegnap fosztad a játékot? Így van. Meg volt. Nyomta. Tehát akkor elhúztunk tulajdonképpen 1-0-ra, ugye? Vezetünk. Hát, a múlt heti 5-0 után, figyelj. Ennyi. Na, hát ha találunk valakit, aki igazán kemény lesz, bár szerintem nem. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Azt a mindenit, milyen hang! Csaba, jó reggelt. Hello! Jó reggelt, hello Csaba! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Honnan hívtál minket, Csaba? Dél-Tirolból, Ausztriából, sziasztok! Ausztriából, tényleg? Mm-hmm. Igen. Merre? Klagenfurt. Itt a Magdalensberg, is a Wörthersee között van, ezek is gyöngyszem, itt éppen itt hallgatózom. És mit csinálsz ott kint? Mivel foglalkozol? Én énekelek, és holnap után lesz a premier itt a kinti operaházba, és nem akarok magamnak reklámot, meg semmi ilyesmit, de majd gondoljatok rám holnap, mert holnap után este 8:00 a Verdinek a Jágóját fogjuk énekelni, előadni. Hát gyönyörű és, az. És jó, az lesz. Az nem rossz. A Klagenfurti operaházban? Igen. Azt a mindenségit neki, és mit énekelsz, vagy milyen hangnemben, hát, vagy mi vagy? Ez a Verdinek az Otello darabja, és én a Jágót fogom énekelni, azt a rohadt szemét állatot, aki minden tragédiának az okozója. Uh-huh. És ez lesz életem első Jágója, és hát rengeteget készültem rá otthon Pesten, nagyon-nagyon sokat az operaházban, és most mindenre fény derül. Ez a főpróba volt tegnap, és ez nagyon jól ment. Ez full az eredetet, nincsen aktualizálva, hogy mit tudom én, Jágó kerítést épített, hogy Otellón ne tudjuk partra szállni. Nem, és sajnos még húzás sincs benne. Én reménykedtem annól, mikor kérdeztem őket, hogy van-e valami húzás, de hát ez úgy toppalvonó valahogy az egész van, az egész 600 oldal lemegy, úgyhogy kőkemény. Most ez egy jó darab, hát tulajdonképpen ott, bocsánat, ha te veszed rá, ugye Otellót, hogy bújjon el, és hallgassa ki a beszélgetést, ugye? Ez az a darab, vagy keverem valamit? Nem, ez az, amiben a szerzetes aztán adja azt a mérget, és akkor megissza a lány, de és akkor mondja, hogy valójában nem halt meg. És akkor megy, fölébreszi Juliát, és azt mondja, hogy lenni vagy nem lenni. Ez az, meg vagyunk. És van benne egy velencei kalmár is. Jó, csak teljesen így van. Nem, hát ez ugye, hát ez a féltékenység. Azaz, a szendvicsbe pakolja Gertrudist. Tudom meg. Hát na, Meg vagyunk. Hát tudod, hogy a klasszikus műveltségben mi jók vagyunk. Nem, az egy jó darab, hát persze, olvastuk. Figyelj, és akkor izgulsz, vagy várod? Hát ez egy nagy dolog. Hát nagyon-nagyon izgulok, főleg ez a 6-7 volt nagyon megterhelő, mert napi 8-9 órába próbáltunk, ugye a kis családom otthon van, két hetente tudtam őket meglátogatni, de majd a premier után hozom ki őket, és itt kint leszünk egészen másfél hónapig, meg már lesz belőle még 12 előadás, úgyhogy remélem, hogy itt most egy életre beénekle magamnak ezt a szerepet majd. Picit nem akarsz nekünk, hát csak egy fél sort, valamit, hát nem hagyhatjuk ki, hát van egy ilyen baritonunk itt adásban, hát egy pici Jágó csak, ahogy igen, ráveszi Otellót, hogy bújjon el, és hallgassa ki a beszélgetést. Hát ez mi annyira muzikálisak, hogy én egyébként imádok színházba járni, csak mondom. Bár operát kevesebbet nézek, a musicalt már megbocsátható bűnnek tartom, operára még nem tudtam rászenni magam, de talán oda is elmegyek. Van az a pénz, hogy most én nektek reggel 7-kor énekeljek. Na. Csak egy rövid részletet, egy picit, csak hagyjuk, hogy szól ez majd két nap múlva. Hát nem így fog szólni, de mondjuk azért a szerenádból azért nagyon szívesen egy kis ízelést, no. Jó? Na, no, jó. Era la notte, Cassio dormia, vi stavo accanto, con interrotte voci tradia l'intimo incanto, le labbra lente movia nell'abbandono del sogno ardente. Unzuweiter. Ez a német nyelv sose volt az erősségem. A csengő hangom lesz. Jó, nagyon jó volt. Hát ez menő. Hát ezt meg kell tapsoljuk. Hát már az én napom rendben van, de komolyan. Tök jó. Jaj, jó volt. Bordalom is lenne, de a bordalhoz még nagyon korábban ahhoz még milyen vagyok. De tök jó volt, tényleg jó volt. Még egy rádión keresztül, pedig általában egy rádión keresztül nem szokott élvezető lenni, de ez nagyon, tényleg nagyon klassz volt. Én is ötöltem. Köszi. Köszönjük. Térjük a lényegre. Kérdezi valaki, ez a napom reggere? Ah, igen. Kivel játszanám? Veled, Balázs, veled. Hát akkor elmerülünk a színházban, az operában és mindenben. Oké, mehetünk, figyelj, akkor indítjuk. Jó, Jani, számolj vissza, kérlek. 3, 2, 1, fire. Na, itt vagyok, figyelek. Szia, Balázs, kérdezhetek? Kérdezzél, hogy ne, persze. Na, az országos ismertség elérése miatt csináltad annól azokat a hihetetlen Balázsokat, vagy pedig azért, mert fiatal voltál, és egy fiatalnak ilyenkor mindent meg kell csinálni. Várj, mire gondolsz az interneten felelhető kis szösszenetekre, ami egyfajta mellékterméke a zenetévés pályafutásomnak, vagy magára a Balázs Show-ra, már az RTL-en? Melyiket mondod? Másodikra gondolok, a másodikra. A Balázs Show-ra? Uh-huh. Azt nézted? Ismered? Próbáltam tőle távol maradni. De miért? Hát az egy televíziós mérföldkő volt mindenki életében. A nézők életében is, és az én életemben is. Az alapmű. Egy kérdésem még lenne, hogy mehet a fal, Balázs? Mehet a fal? Hát akkor mégis csak ismered. Nem? Ennyire mindenki ismeri. Ennyire vagyok, kimondtam a nemet. Szép volt. Azt akartam kezdeni, hogy nem voltál véletlenül vendége van a műsorban, ha ennyire jól ismered, de hülye vagyok. Hála Istennek nem, de... Sajnálhatod. Ha nem... Pedig még egy csomó kérdésem lett volna, basszus, nem igaz, nem mindegy. Ha nem sétáltattak Pórázon a Balázsóval, egy állarccal, akkor nem éltél igazán. Csabikám, ez nagyon szép játék, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Jó, hát Csabika, te is vállaltál már haknikat, nem? Nem csak az opera. Persze, biztos be voltál falu napon is jágó. Ja, nem, ez az első. Egy ilyen bordalus. Egyébként tényleg voltam, de akkor én is nagyon fiatal voltam. Milyen fura, de hogy meg kell, hogy védjem magamat abból a szempontból, én nagyon szerettem csinálni. Tehát a 2003-ban 19 évesen délután azt mondta az RTL, hogy egy saját neveddel fémjelzett talkshow-t vezess, hát arra azért úgy kevesen mondanak nemet. Ráadásul azért, amiket ott csináltunk, ma már nem lehet megcsinálni, mert show-val szántanák be azt a televíziót, amilyet csinált. Tehát az egyfajta... Szóval az egy klasszik szabad televíziózás volt, ma már azért nincs ilyen. Én szerettem azt az időszakot, bármilyen fura, meg magát a műsort is egyébként. Mónikát már kevésbé, de mi szerintem jók voltunk. Csabikám, neked nagy kalappal akkor szerdára, vagy holnap után mondtál? Igen, csütörtökre, így van, ma kedd van. Legyél ügyes, gondolunk rád, és vidd hírét a magyar Otellónak, a magyar Jágónak, hogy megmutassuk. Viszem is, hogyha tavasszal hívjátok Gaci bácsit rántuszus is jutni, akkor én nagyon szívesen megyek mellé bordalt énekelni, úgyhogy csak szóljátok. Nagyon jó lesz. Nagyon és jó. És figyelj, ne felejtsd el, egyébként az operában látogatóknak a 90%-a snob, nekik bármilyen szöveget énekelhetsz, tehát nyugodtan fuszilizél, meg signora tutizel, meg akármit tolhatsz nekik. Igen, és jódlit tegyél. Csak a minőség, így van. Nagy kalappal, köszi neked. Gratulálunk. Hova küldjük a csomagot? Adj meg egy magyar címet, és akkor valahova küldjük, jó? Az operaházból. Jó. Ciao. Főporta. Köszi. Szia. Hello. Ah, de jó volt, nem? Jó volt. Egy jó. Kis kultúra egy kora reggel. Jó. Egy kis kultúra, igen. Szala írja, televíziós mélyföldkő. Az volt a Balázs, a televíziós mélyföldkő. Ica azt kérdezi, hogy ez volt élet első jágója, és nyajókája volt más. Te jó vagy. Jéka, jártad a kokain vegyejét? Igen. Jártad a kokain vegyejét? Ugyanaz, mint a cukai vegyeje. Jéka, meghajgatjuk a jágót. Azt nem járni kell, Noibi. Ja, Istenem, borzasztó reggelem van. Elegem van mindenből, de ez az énekes kicsit jobb kedve derített. Igen, egyébként kifejezetten jó volt. A pasi a Valentin napi elkapható pasi, csak mert akkor jelentkezem. Ugye Beatrix, jelentkezzél, jó lesz a pasi, tessék jelentkezni. Szingli, csajok, szingli, plasik, ez egy jó kaland. A Valentin, beszélünk róla nem sokára. Na, elmegyünk újra hírezni, jön Anitánk, ne lepődjön meg senki, de friss híreket mond. Jó, úgyhogy Bányaszárpád után egészen fura lesz, de Anita napra kész. Meghalt a király, éljen a királynő. Így van, nem fogja bemondani, hogy Donald Trump nyert a választáskor. És a Ronald Reagan sem fogja éltetni. Úgyhogy Anita jön a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk vissza mi is. Hírek a Rádió Egyen. Jó reggelt kívánok, Hudák Anita vagyok. Továbbra sincs felelőse a vörös iszap katasztrófának. Többe kerül a gázolaj holnaptól. Havas eső, havazás várható ma. Here we go! És most... most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 12 perccel vagyunk. Jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Már is egy szia után, de nem úgy szia, hanem a szia után. Szia után vagyunk, így van. Iván, most nem tudjuk felvenni, sajnos adásban vagyunk. Iván hívott minket csak azért. Retteget? Ja, hát igen, hogy nem fogjuk felvenni, és be is következik. Ahogy elnézem a hívás listáját, igen. Retteget, nagyon, nagyon félt, hogy nem vezzük fel a telefont. Na, itt vagyunk, és nagyon sok fontos információnk van, drága hallgatók. Egyrészről ugye jövő héten kezdődik a Valentin napi játékunk, ami barom izgalmas volt már tavaly előtt is, és nagyon szerettétek, és rengetegen jelentkeztek rá. Milyen feltételi vannak ennek a játéknak, beszéljünk róla egy picit. Ugye fontos, hogy az ember szingli legyen, és akarjon részt venni egy jó kis kalandban. Tehát anya benevez nem ér. Az nem ér, így van. Tehát szingliket keresünk, mert azt gondoljuk, hogy a Valentin az ne csak azoknak legyen ünnep, akik együtt vannak, vagy van párjuk, hanem azoknak is, akik esetleg magányosak. Viszont ha beneveznek a játékunkra, akkor az is lehet, hogy egyébként a Valentin nap jól fog elsülni. Ugye miről van szó? Írtok nekünk e-mailt a valentin@radio1.hu-ra, küldtök egy kis fényképes leírást magatokról. Jövő héten kiválasztunk egy darab pasit, akit minden nap összekötünk egy lányjal telefonon keresztül. Vagyis ők beszélgethetnek, de nem látták egymást, nem találkoztak, még nem ismerik egymást. Ez így zajlik péntekig, amikor is pénteken emberünk majd, akiről most még ugye mi sem tudjuk, hogy kicsoda, kiválaszt az öt lány közül egyet, akivel elmehet jövő héten hétvégén egy vakrandira. Mindent adunk a randihoz. Luxusszállodát, wellness-t, gokártozást, autót, benzint, vacsorát, gyertyafénnyel. Tehát minden adott ahhoz. Szállodáról közül folyékony szappan, minden. Így van, minden lesz, ami ahhoz kell, hogy jól érezzétek magatokat hétvégén, és részt vegyetek egy ilyen kalandban. De rátok van bízva, illetve a párra lesz bízva, hogy mi történik, hogy meddig mentek el, hogy van kémia, nincs kémia, lesz-e a dologból valami, vagy nem. Semmi nem kötelező, semmi nem arról szól, hogy nektek itt bármit tenni kell. Egyszerűen csak részt venni egy ilyen kalandban, és megnézni, hogy ilyet még nem csináltam, kipróbálom, írok egy levelet a baliéknak, aztán meglátjuk, milyen a pasi, milyen a lány. Volt már olyan végkimenetel, amikor egymásra kattantak, volt már olyan, amikor azt mondták, hogy nem volt belőle semmi. Aztán kiderült, hogy mégis jól érezték magukat, de minden évben nagyon sokan jelentkeztek erre a játékra. Elsősorban szingli, nem azt mondom, hogy bevállalós, de bátor kalandot kereső emberek, akik azt mondták, hogy miért ne próbáljak meg egy ilyet egyszer. Francia ágyas a szoba, tehát ja, úgy készül. Ez a biztos. Én mindig azt mondom erre, hogyha kihagyod, akkor hülyeséget csinálsz, mert megteheted azt még péntek este is, hogy oda mentek, és azt mondod, hogy figyelj, tök jó, töltsünk el két napot, de nem lesz semmi. Így van, persze, ilyen is volt, nem kötelező. Jól érzed magad valakivel, jöttök, mentek, programoztok, autót adunk, szállást adunk, szállodát adunk. Tényleg minden benne van, egy full csomaggal, ami tulajdonképpen arról szól, hogy érezzétek jól magatokat. A legfeljebb majd, amit a fürdőruhába pesgő fürdőztek egymást. Persze, az is benne van. Nincsen semmi gond. Ha részt vennétek ebben a kalandban, akkor írjatok nekünk egy e-mailt. Jó, valentin@radio1.hu, itt lehet jelentkezni. Hétfőn, vagyis kicsivel kevesebb, mint egy hét múlva már hívjuk a pasinkat, akit kiválasztottunk a sok jelentkező közül, és a hétfői leányzót, mert hogy öt lány és egy pasi, ugye ez lesz a felosztás, minden nap megismerkedünk majd egy újabb és újabb lányjal, még végül is pénteken a kiválasztott pasi már mind az ötöt hallotta, és a hang alapján, a kérdés-válasz alapján, a szimpátia alapján eldönti, hogy aznap kivel indulna el, mert hogy jövő pénteken már indultok is. Jó, egy nagyon jó kis kaland szerintem. Aki szingli és bevállalós, az tök jó egyet megcsinálni. Szóval erre jó visszaemlékezni később is. Aztán meglátjátok, hogy mi lesz belőle, jó? Úgyhogy jelentkezzetek a játékra, és tegyétek izgalmassá a Valentin napot. Tényleg ne csak azokról szóljon, akinek most van valaki. Ez egy igazságtalan dolog. Ez egy kirekesztő ünnep. Érted, ott ugye? Fognak ülni a párok az éttermekben, ott fognak sétálgatni egy rózsacsokorral a kezükben. Te meg otthon ülsz egyedül? A sok kis ügyszem is szingli. Érted? Rájuk nem gondol senki. Nem, menjetek! Menjetek el, tényleg. Úgyhogy jelentkezzetek. Jó, jelentkezzetek valentin@radio1.hu. Ez az e-mail címünk. Van még idő, de pénteken már le kell zárnunk a jelentkezést, hogy aztán még tudjunk válogatni és megnézni, hogy kik ha jelöltek. A fotó nagyon fontos, hogy csatoljatok fotót mindenféleképpen. Igen, meg hogy legyetek már nagykorúak, ha lehet. Kérdezték egyébként többen, hogy van-e bármiféle korhatár? Nincs. nincs, de a hát azért nincs. Így arra felső az nincsen. Tehát, hogy, hogy fiatalos 90-esek is simán. Magnéli. Igen, mi is csütörtököt el tudnám képzelni. Aranyom. Aranyom. Pont ráérek. Én nem teszek kágy benned, ha itt egy nyelv gondoljok. És itt van, amikor valami a Miss Monarchia. Igen. Aki még látta, és ott volt a kiegyezésnél. 1867. Igen. Deák úr, Deák úr! Személyesen ismerte Deákot, igen. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 166-os kilométernél egymásra ment két autó. 2 perce lehet, hogy dugó lesz hamarosan. Köszönjük. Fóton a Móricz Zsigmond 62 előtt sebességet mérnek Rezsőjék. Csiga 182 küldte nekünk. M5 határút botrányos, írja Sólyom. Köszönjük szépen. Csak írd meg nekünk, Sólyom, hogy miért, jó? Hogy dugó van, baleset van, vagy csak valaki elakadt, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik arra mentek, jó? Köszönjük szépen. Jani, tudtad, hogy most lesz 100 éves az általad is használt csodálatos és futurisztikus 50-es villamos? Kalács küldte nekünk. Képzeld, a Kalács nem tudtam, és nagyon hálás vagyok az információért. Már utána is néztem, tökéletesen igazad van. Ezen a szakaszon 1887-ben indult el az első járat. Azt mondja, hogy az akkori Budapest-Szentlőrinci tégla és terrakotta gyár, illetve a Nagyváratér közti vonalon. Én egyébként még gyerekkoromban utaztam úgy az 50-es villamoson, hogy a Nagyváratéren volt a végállomás. Mentünk anyámhoz a kórházba, mert gomba pörköltet evett abból a gombából, amit anyám, illetve édesapám szeret. Igen, és hát sikerült apámnak benézni egy-két kalapost, és amikor mentünk hozzá meglátogatni szegényt a gyomoromásás után, és nagyon boldog voltam, mert nem kért a krémesből, amit vittünk neki. De csak ő lett rosszul. Ő képzelte, hogy aznap csak ő evett belőle, nagyon-nagyon veszélyes történet. Tehát, hogy ez meg, tehát erről is beszélhetünk majd egyszer valamikor, meg ha az ember kimegy az erdőbe gombászni, és aztán mert ez egy nagyon vidám tevékenység, de ugyanakkor veszélyes is lehet, nem nézeti meg szakértővel, de persze a családban mindig van valami szakértő. Milyen jó fej gyomoromosás után krémest vinni a mamának. Krémest vittünk neki. Azért picit magadra gondoltál, amikor ezt megvettétek. Ültem az 50-es villamoson, így az ölembe volt a csomag krémes, és így végignéztem, és azon gondolkodtam, hogy mama kér majd belőle. De remélem, nem, mert gyomoromosás után nem eszik az ember krémest, nem véletlenül vettük. Csodán jobb, mint amikor beviszel valamit a kórházba, és a beteg azt, hogy nem kéred, és akkor nem kéri, és örülsz, hogy megeheted még ott a helyszínen, vagy hazavihetet. Ma befőtte. Jött még egy közlekedési hírünk a Hungária körút a Népligettől, a Puskás Ferenc stadionon parádé a közlekedés. Köszönjük szépen, hát nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, küldjetek el, jó? Köszönjük. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal. Krisza, de jó fej vagy, hogy elküldted. Köszi. Kerepesi úton az Aréna pláz előtt két autó összement a belső sávban, és emiatt van a dugó. Köszönjük szépen. Én részt vennék a kalandban, tetszik, amit csináltok, de az az, hogy nem örül. Hát Istenem, ezt intézzem addig. Beszéljétek meg. Ha igen, ha igazán szeret téged, megengedi. Ha igazán szeret, akkor örül a boldogságodnak, és megengedi. Elsősorban szingliket keresünk. Jó? Tehát tényleg ne okozzunk ezzel a játékkal senkinek fájdalmat. Azok jelentkezzenek, akik szeretnék, hogy érintettek legyenek a Valentin napon, de nem úgy, hogy párjuk van, hanem hogy majd most esetleg megtalálják az igazit. Egy minőségű kapcsolatban kell, hogy legyen annyi tolerancia és elfogadás a másik iránt, hogy elengednek egy hétvégére egy idegen nővel. Aha. Megnézni, hogy ezt otthon bevezeted. Felhívjuk Móni élőben. Nincs fiú lejelentkező. Úgy gondoltam, hogy én pont beférek. Felhívjuk élőben, elkérdezzük, hogy egy igazán nyitott az, hogy mit szól ehhez. Azt mondanám, hogy csipu kis pöcs. Igyekezzé az a ti vízorőtre itt vagy. Egyre! Fekszik! Okos. Na, ezt a gyerszöv ritkán mondja. Nem lihek. Nem rágja a nyakörvet, csak ül. Nincs ütelen falad. Hát igen. Na, szóval valentin@radio1.hu, tessék bátornak lenni, és jelentkezni a játékra, higgyetek el, jó lesz. Hallottatok az új alkalmazásról, ami az új társkereső alkalmazás? Nagyon tetszik az ötlet egyébként, de vitatkoztatok vele, hogy szerintetek ez miért nem jó. Én bírom. Ugye mindenki ismeri a Tindert, ahogy az miről szól, alapjából felmész, tinderezel, és akkor találsz ott kapcsolatban lévő urakat, hölgyeket, akik hát kalandra vágynak, ugye erről szól. Igen. A Tinder húzogatott balra-jobbra, és akkor megnézett, hogy balra-jobbra. Tehát ja, a Tinder tudom. Nagyon népszerűek ezek a közbeszerzési Tinderek. Így van. Álltuk egyszer Chuck Norris nyert Mészáros Lőrinc ellen, de csak egyszer. Kicsit belterjesek, de azért sokan szeretik. Igen, ezek az autópálya Tinderek általában már egyfősek. Szóval nem, a hater ez a neve az alkalmazásnak, ami általában szerint, hogy gyűlölködő, nagyjából itt szabad fordításban, ezt jelenti, és arról szól az alkalmazás, ez egy új társkereső alkalmazás egyébként, amely hát szintén lehetőséget kínál arra, hogy megtaláld a nagy őt. Viszont az alapító úgy gondolta, hogy a közösen utált dolgok révén hozza össze azt, a aki szeretne a másikkal megismerkedni. Most meg kéne nézni, hogy ez jó vagy nem. A különbség köt össze egy párt, és mondja azt, hogy igazából jó, a különbözőek vagyunk, azért van jövőnk, vagy valóban lehet jövője annak, akik közösen utálnak dolgokat, ugyanis ő a Tinder mintájára megcsinálta ezt az applikációt, és rengeteg dolgot megjelölhetsz, amit utálsz. Majd jön valaki, aki szintén megjelöl dolgokat, amit utál, és ha egyezés van, akkor benneteket az alkalmazás nyilván összeköt, vagy egymással találhattok a közös utálatotok révén. De érdekes a felvetés. A legjobb fel, aki bejelöli azt, hogy a társkeresőket utálja. Igen, és van egy ugyanilyen, akkor ők össze. Hát a klasszikusban csak a jó dolgokat említed meg magadról. Ugye klasszikus társkeresésben akár a külsődről igyekszel jókat mondani, meg mondjuk az érdeklődési területet is úgy bejelölni. Az alapján valakivel összejönni, hogy majd közösen ülünk otthon és köpködjük a tévébe, amikor az íze úrát, mind a ketten utáljuk. Nem feltétlen ez, hogy közös gyűlöl ködésre hív ez a társkereső, tehát nem erről pedig van szó. Pedig már mondani akartam, hogy ezt nekünk magyaroknak találták ki akkor. Igen, tehát ez nem arról szól, hogy mit tudom, én utálom Mészáros Lőrincet én is. És akkor... Na, akkor meg... és akkor most akkor ez kössön össze bennünket. Nem, bejelölöd, hogy nem szereted a rockkoncertet, mert egyébként a színházat szereted, nem szereted a Milánóit, mert szereted egyébként a vegakajákat, nem szeret kiállításra járni, és utálod a hideget, mert a meleget szereted. Tehát ez nem arról szól, hogy ültök közösen és köpködtök nagy adagokat. Nem szimpatikus a Trump, és egyébként is például tudjátok azon magatok, hogy idegesen, amikor az öregek lelépnek úgy elét, hogy semmiféle veszélyérzet nélkül egy kis bevásárlókocsit húznak maguk után, és egy átkelésnél 6-szor tudnak meghalni, mert csak az autósokon múlik, hogy elmüti őket. Valaki ezt bejelöli szintén, és azt látod, hogy de jó, hogy ezt ő se szereti, én is ilyen vagyok, én se szeretem, mit tudom én, a francia keserű sajtokat, mert vagy az éres jó, sajtokat. Jó, de attól még egy csomó minden különbség van kettőtök között. Persze. Tehát ez nem lesz jó ettől. Na de a közös utálat, illetve hogy a közös érdeklődés, vagyis például azt, most én mi ketten levelezünk, mondj valamit, amit nem szeretsz. Mondj bármit. Na, nem, de... mondj egy dolgot, amit nem szeretsz. Hát biztos van ilyen. Van. Van néhány dolog. Nem szeretem a vegetáriánusokat. Tessék. Ennyi? Jani, maradj. Most ez jutott eszembe. Jössz te, aki azt mondod, hogy szereted. Oké? Vagy te se szereted őket. És innentől kezdve... Már szerintem tök jól tudunk beszélgetni. Nem tudunk. Há, hogyne? Há, most te azt mondod, hogy te szereted a halételeket. Én meg azt mondom, én meg a sült kolbászra esküszöm, azt akkor már össze is vesz. Nem, érted a lényegét. Nem. Rögtön elkezdtek beszélgetni. Igen. Hogy igen. Na itt a lényeg. Jaj, annyira a szívemből beszélsz, igen. Hogy megjátszák magot. Még hogy az állatok és a növények, mert a növényeknek nincs eleg, és akkor ne egyél semmit, akkor hogy hívják, akkor éjjél levegővel, éjjél napfényel, eljátszak, hogy mennyire szeretik az állatokat, maradjál, mert mennyire álságos, mennyire gyenge, mennyire, csak azért csinálják az egészet, mert trendi, mert így szereznek. Erről a van szó. Nyomorultak. Így van. Hát még tehát... ezer felé elmehetünk. Na de már van egy kapcsolódási egy pont. Pont. Kicsit negatív inkább a dolog. Inkább gyilkolom őszintén az állatokat, mint hogy álságosan zabáljam a növényeket. De ez te jó sznobizmusból. A hányszor hallottam én ezeket? Igen. Tehát tulajdonképpen nem az köt össze benneteket, hogy meg szeretném mászni a Kilimandzsárót én is. Egyszer följutok az Annapurnára én is. Tudod, tehát nem ilyen. Hanem arról van szó, hogy mit tudom én, tényleg utálom, amit tudom én, a nem tudom, most mondjam, a vegetáriánusokat tessék. És akkor már van egy közös téma, és ez a fajta lelkiség összeköt benneteket, mert együtt tudtok neki menni a vegetáriánusoknak. Szerintem működőképes az oldal. Hány alapján, egyébként... hány közös gyűlölet alapján hoz össze bennünket? Hát ő feldobálja, bejelölsz bizonyos dolgokat, és ő megtalálja a hasonló dolgokat bejelölteket, csak úgy, mint a Tinderen egyébként. Csak itt ugye a negatív dolgok alapján köt össze az alkalmazás. Most gondolkodom, mert nem ez alapján jöttünk össze a BK-val, hogy mit utálunk közösen, ugye akkor ez még nem volt divat, vagy nem volt rá applikáció. Nem volt akkor is, most is van egyébként, csak ilyen live, élő formában. Most gondold el, például Vácon a pályaudvaron áll 300 ember, az egyik azt mondom, hogy maga elé utálom a mávot, erre össze, hogy az 500 ember egyszer... Igen, de gondold, hogy egyébként a társkeresés miről szól? Az egy hazugság. Tehát megpróbálod magadat minél jobb színben feltüntetni. Vegetáriánus vagyok, állatvédő, kevés kapcsolatom volt, hosszú monogám kapcsolatra vágyom, és szeretem a komoly zenét, imádom gyerekeket Bachot, akarok. A Vivaldit, hadgyereket szeretek, imádom a növényeket, és soha nem tudnék ártani egyetlen élőlénynek sem. Írod ezt be egy társkeresőbe. Miről szól? Ez egy hazugság, amit felépítesz magadról azért, hogy jó színben tüntess fel magad. Mit mond a negatív társkereső? Az utálat, amivel én egyébként tökéletes egyetértek, ugyanolyan része a személyiségünknek. Tehát, hogy valamit nem szeretünk, mert felmerjük ezt vállalni, kimerjük mondani, és itt utálom a vegetáriánusokat, idegestenek a nyugdíjasok, és soha nem mennék el operába, mindenki hülye, aki oda jár. Ezt megírod, Kvázi felfeded azt a személyiséget, ugyanolyan fontos részét, mint ami arról szól, hogy te mit szeretsz és milyen jó vagy. És egyből van egyfajta lelkiség, ami összeköt. Nem egy rossz ötlet, és sokkal őszintébb, mint hogy leírsz egy ilyen rózsaszín felhőt, egy ilyen ködöt rajzolsz magad köré. Na, és azt mondod, hogy jaj, de jó, hát én úgy szeretem, nem tudom. Szeretnék elmenni Japánba, monogám vagyok, és egyszer felvennék egy kimonót, valamint álmom, hogy megmásszam a kínai nagyfa. Együtt nézzük a cseresznyefa virágság. Hát itt a behalok, hát ez nem jó, ez unalmas. Együtt érezzük, ahogy beszakít a szaké. Vesszenek a nyuggerek, hogy 70 fölött vegyék el mindenkitől a jogosítványt. A belső sávban köszönjük. 70 felett csak plusz vizsgához köszönjük a jogosítványt. Fogadjunk, már fenn vagy. Csak annyit kell egyébként beírnunk. Keresd meg, kicsim, csak annyit kell beírnunk, hogy utálom a krumplis tésztát. Abban a pillanatban kiadja a Balást. Egész bármit írsz be, én ott leszek. Igen. A kocsonya tévedés. Ja, én nem szeretem a hamis dolgokat, meg nem szeretem az álságos, meg az álszent dolgokat, én szeretem, ha valaki őszinte. Engem számomra sokkal szórakoztatóbb, ha valaki úgy őszinte, hogy kicsit tahó, de tudom, hogy valóban őszinte, mint amikor fölépít magáról egy képet, de tudom, hogy egy mondat, egy mozdulat, egy gesztus sem igaz az egész paliból, akit látok meg, akivel kommunikálok. Inkább legyen tahó, de tudom, hogy ez ő. Átlátok az embereken. Egy ilyen oldal. Neked találták. Ez az én oldalam. Ez az én oldalam. És nem azért, mert mindent lehet utálni, hanem mert őszintébb így eljutni valakihez. És sokkal, mert ugye mi van a pozitív társkeresés, mire lebontod a személyiségét, találkozol vele, mire ott kiderül a hatodik randinál, és megvan a puki bizalom, hogy most már tényleg mert szeretne pukizni. Itt sokkal felszabadultabban beszélgetsz tényleg, amikor szidod együtt a vegákat, vagy nem utálsz közösen valakit, mert már a személyiségednek egy őszintébb részét mutatod meg. Ez működik szerintem. Meg érdekes, hogyha belegondoltok, hogy az utálat, meg a gyűlölet, vagy valaminek az elutasítása, az mindig sokkal őszintébb. Tehát, hogy amikor beírod, hogy mit utálsz, az szerintem sokkal őszintén megnyilvánulásod te személyiségedet, mint amikor te azt írod be, hát hogy mi az, amit szeretsz, mert akkor mindig egy kicsit túlpörgeted ezeket, túlhájpolod, akkor felcsicsázod. Hát ezt mondom, hogy a személyiséged ugyanolyan fontos része az utálat, és őszintén. Kis angyalkát lát maga előtt az ember, mert hogy húristen, te tényleg, hát te egy fantasztikus ember vagy, mert én mindenkit szeretem. Nincs ilyen. Gondolkodom, hogy a BK-val hogy állunk ezzel a közös utálatban. Én széthagyok mindent, ő rendet akar rakni. Tessék, nem közös. Csak a mosogatás. A mosogató szívacs. Hat dolgot tudok mondani, amit nem értek, hogy a nők miért csinálnak. Szerintem a mosogató szívacsnak benne van a helye. Igen. A nem szárazan kifacsarva föltéve. Tökéletes. Szóval milyen balhé van ebből, nem? A cipő az azért van, hogy amikor hazaérsz, ugye kint ne fázzon a kis lábad, letetted, és hát ha véletlenül az egyik eldőlt, szarok rá. Vagy bocsánat. Aha. Ott a dolga. Ráadásul még ez. Ilyenkor hallgatja. Nem is mész be a budira. Igen. Érted? Hogy akkor ezeket ő gyűlöli. Én meg szeretem. Hát megint nincs közös pont. De szereted valójában, vagy egyszerűen vagy nem érdekel? Vagy egy mustadög vagyok. Igen. Mi? De figyelj, olyan értelem, meg kiegészítetek egymást, hogy gyakorlatilag te neki feladatot adok. Feladatot adsz, érted? Tök jó. Elpakolja, helyre teszi, kifacsarja, odarakja, szározza, és ettől ő boldog. Te boldogát teszed a feleségedet a trehánságoddal. Figyelj, de megfelelted. Illetve nem feleséged a párod. Hallottad, Béka? Te boldog vagy. Azt mondjátok már meg, hogy a nők egyébként ezt miért csinálják, hogy előszeretettel, mint a fekszel a meleg paplan alatt, alszol. Vagy reggel van, és még benn vagy a meleg paplan alatt. És mindig hideg a lábuk. Tehát, vagyis hát nekünk a Vikinek mindig hideg a lába. Ezt miért csinálja? Nem. Ez nem. Hát az, hogy hideg a lába, azt értem. Ez érszükület. Ez egy női dolog, hogy hideget. Miért élvezik azt a csajok, hogy hozzáérintik a hideg lábadat a meleg hátadhoz? Mondd meg nekem, hogy ebben mi tud számukra jó lenni. Te felordítasz. Megfogadsz bármit, hogyha ezt még egyszer megcsinálja, megteszed. Ezt miért csinálják a nők? Szerinted szexuális közel. Pracliukat, a hideg lábukat oda rakják a hátadhoz, érted? Hát ez olyan, mint egy kész szúrnának a hátadba. Hát ilyen nincs. Te csak egy bioradiátor vagy nekik. Elvezettem a hőt, igen. Na, drága hallgatók, írjatok nekünk, jó? A páratokban leginkább utált dolog. Mondjuk, ha csinálnátok ezt a társkereső oldalt, mi kötne benneteket össze, vagy mi az, ami alapján soha nem találnátok egymással, annyira különbözőek vagytok, ezt írjátok meg nekünk, jó? Ha van valamit közösen utáltok, vagy ha valamit nagyon a másikban, és évek alatt sem szoktátok meg, azt is küldjetek el nekünk SMS-ben, jó? Mi pedig jövünk nem sokára, hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt pontosan, egy perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Milyen időnk lesz? Még nem is beszéltünk az időjárásról. Mondjál valamit, Ferenc, csak úgy gyorsan egy mondatot. Blöfölj be valamit. A plusz 5 fokra emlékszem, mert azt reggel megnéztem, hogy milyen kabátot vegyek föl. Ma még felhős ég, péntektől egy kicsit kiderül, és szombatra napsütést és plusz 4 fokot mondanak, de éjszaka azért még marad a mínusz 3, tehát reggel, ha autóba ülsz, az csúszhat. Na, akkor látjuk a napot. Remélem ilyesmi lesz. Nagyon nem tudsz mellélőni, azt mondod, hogy a hőmérséklet 0 és 5 fok között lesz, éjszaka enyhe mínuszok, néhány helyen esni fog. Akkor már benne vagyunk a szórásban. És nem vagyok rosszabb, mint egy magyar meteorológus. Nem szabad szélsőséges dolgokat mondani. Plusz 30-at nem mondjál, mínusz 20-at, szakadó hóesést és mi ónos esőt, mert az elég konkrét. Minden más maszatolás az ebben az esetben segít. Na, egy alkalmazásról beszélgettünk, ami egyébként szerintem jó ötlet. A Tinder mintájára csinálta meg egy amerikai pali, egy applikációról van szó, közösen kell bejelölnötök, hogy mi az, amit utáltok. Akár a másik emberben, akár egy nőben, vagy egy pasiban, vagy csak úgy a világban, és az utálat köt benneteket össze. Arról beszélgettünk, hogy jó vagy nem ez az alkalmazás. Megállapítottuk, hogy egyébként őszintébb, vagy hát legalábbis szerintem őszintébb az ilyen típusú tesztkitöltés, vagy kérdőív kitöltés, mint amikor mindent szépen jól kitöltesz, és egy ilyen rózsaszín álmot építesz magad köré. Azt, ha te elmondod, hogy valamit utálsz, az egyből sokkal őszintébbé tesz, és a Tinder mintájára indul majd ez az alkalmazás. Hater néven lehet gyűlölködni, és a közös utálat köt benneteket össze. És arról beszélgettünk, hogy a nőknek is van olyan szokása nyilván, amit a pasik utálnak, illetve a pasiknál is van olyan, amit a nőkben is fordítva. És hát jött néhány SMS, ami ide vonatkozik. Megkérdeztük, hogy ha ti találkoznátok valakivel, akkor közösen mit tudnátok utálni, vagy pedig a párotoknak milyen olyan szokása van, amit évek alatt nem nagyon tudtatok megszokni. Bal, én utálom a Heaven Street 7-t, járunk, kérdezi Tomi. Te bejelölöd ebben az alkalmazást, én is utálom a Heaven Street 7-t, te is utálod. Már van egy közös találkozási pont. A legtöbb zöldséget ki nem állhatom. Így a pizza, hamburger, szendvics állam tabu, gyilkolni tudnék, amikor valaki rosszul bont ki valamit nem a jelölt helyen. Na, hát látod, ezt például Jánossal tudnátok bejelölni közösen. János meg tudattól bolondulna, ha én valamit széttépek, mikor kapok valamit, mert azt mondom, hogy csomagolás úgyis kuka. János kisolóthoz kész, és 4 óráig hajtogat, mire kivesszük belőle az ajándékot. Ez már közös, látod? Az a baj egyébként, hogy Balázsban van alapvetően egy ilyen dac, minden egyes felirat, minden egyes utasítás, minden egyes jó tanács iránt. Tehát, hogyha van rajta egy akkora nyíl, érted, ami fel akkora, mint a csomagolás, és ott van egy olló jel, hogy ott kell kivágni, biztos, hogy a másik oldalon fogja átlósan széttépni a tetején a csomagolás, és onnantól kezdve érted, kezelhetetlenül válik a csomag. De mondom, nekem ez például nagyon tetszik, ugyanakkor meg a legtöbb zöldséget ki nem állhatom, tehát, hogy mi most itt kicsit egálba állunk egymással, ez inkább X-re vettem. A másik fél évvel tökéletesen egyetértek. Járhatunk azért. Igen. Zoli heteroként azt írja, utálom a nagyfarkúakat. Hát az mindenféleképpen nyomasztó lehet, hogy elmész egy órás után fürdeni, és látod, hogy van, aki a terészedet is megkapta. Igen, neked kevesebbet osztott az Úristen. És elszontyolod van, nyakig betekerve törölközővel, sunnyogsz vissza az öltöző szekrényhez. Igen, hát igen, akik érintettek, tudják, hogy ez egy nehéz probléma. Sziasztok, azt utáljuk közösen, amikor a moziban mobiloznak mellettünk, rájuk is szólunk, vagy ha 50-es táblán a 30-al vezetnek, vagy ha kisnyugdíjasok betolakodnak eléd, de muszáj rájuk szólni, mert akkor neveljük őket, így hirtelen ennyi írja. Bruno, na látjátok, hát erről van szó. Hát erről van szó igazából. Ha ők most ismerkednének, és a párjával utálnák ugyanezt, már azonnal meg lenne az egymásra. Együtt duzzogtok. Az egymásra találás. Tökéletes, akik középen megállnak a metró szerelvényeknél, középen az ajtóval szembe meg se várják, hogy leszálljál, nem húzodik jobbra, nem húzodik balra, mert ő fel akar szállni. Ha azt, hogy te le akarsz szállni, ki a büdös francot érdekel? Ő ott áll középen, és már nyomakszik befelé, és meg se fordul a fejébe, hogy balra vagy én jobbra. Én mindig szólok, hogy egyszerűbb lesz, ha én kiszállok. Több a hely. Próbálja ki. Nem érti. Mi nem mondják, hogy gyere, óriás, gyere vállalt a szemét. Ugyanez van a liftnél. Tehát mész való liftel, 0, nyílik az ajtó, és elkezd befelé sűrülni, nem? És azt mondta, hogy hát gondoltam rá, hogy kiszállnék. Égül is megérkeztük földszinten, vagyok idejöttem, ez volt a célom, jó gombot nyomtam meg, és nem, az Istenek nem akarja megérteni, hogy te kiszállsz, lehet, hogy vár 2 másodpercet, de üres liftbe száll be, ő elindul befelé. mögötted hatan akarnak egyébként kiszállni, de ő jön. Rövid az ő helye az, biztos. Megvárjam, hogy ők is mit akarnak, merre mennek, kiszállnak, beszállnak, lemennek, fölmennek. Hát érted. Egyre jobban tetik ez az alkalmazás most, ahogy erről így beszélünk, hogy szerintem van abban valami üdítő tényleg, amikor rájössz, hogy van egy másik ember, aki ugyanazt utálja, mint te. Ez sokkal őszintébb. Nekem komolyan mondom, egyre többet beszélünk, és egyre jobban tetszik ez az alkalmazás. Nem őszintén. A gyűlölet összeforrás. Igen, a közös utálat egyébként, igen. 30 éve vagyunk együtt, teljesen különbözőek vagyunk, amit ő a legjobban utál bennem, hogy a kocsi kulcsot nem rakom a helyére. A telefonom nem tudom, hogy hol rakom le. Én pedig kiakadok, hogy vezetés közben ordibál a többi autósnak, aki a belső sávból nem húzódik le. Érte nekünk Rita. Tökéletes. Hát ez Viki és Balázs szinte egyébként. Én rendetlen vagyok, ő állandóan rendet rak. Én gyorsan vezetek, ő utálja, gyorsan vezetek. Ez lehet, hogy a feleségem írta ezt az SMS-t. Rita névek. Hát, igen. Nálatok van az, hogy állandóan mindent visszapörget rád, tehát hogyha történik valami olyan dolog, amiben ő a sarancs, és ezt a szemére hányod, akkor ő úgy kezd el érvelni, hogy a vége az lesz, hogy te érzed magad kellemetlenül, és kiderül, hogy te voltál a hibás. Mondok egy nagyon egyszerű példát, most valamelyik nap bejött Móni a szobába, hogy megnézze, hogy mikorra állítottam be az órát. Az ébresztő órát? Az ébresztő órát, de ezt csak úgy tudja megnézni, hogy a tetején megnyomja egy ilyen nagy, széles, hosszú gombot, aminek van egy ilyen kattanása. És akkor megnyomja, kat. De te már aludnál megnézte, ilyenkor? Igen, aha. És én már az, és erre felébredtem, és mondom neki, hogy nem végig, csak, hát miért keltél már föl? És akkor mondom neki, azért már ott kattogtál mellettem a... Hát akkor nem alhattál túl mélyen. Igen, ezt ismerem. Akkor nem alhattál. Akkor érted, ha nem aludtál túl mélyen, nem is akartál már aludni. Nem akartál aludni? Itt vagy, mi a problémád? Igen. Sőt, örülj neki, hogy fölkeltettelek. Ennyi. Akkor nem alhattál. Tökre tudom. Ilyen. Abszolút. De, ja. Mondtam, igen. Jó van, akkor meg vagyunk. Nálunk ez úgy, hogy nem a történet végén derül ki, hanem már úgy indul eleve a történet. Bármi van, az biztos érontottam el. Tettél, ugye? Bármi történik, úgyis én vagyok a hibás. Már tudom a csattanót. Valamit rosszul csináltam. Emeld fel a kezed az elején. Igen, drágám, megyek. Persze, megoldom. Így van, csinálom, megyek. Persze, ott vagyok. Most voltam. Jó, tudom, hogy elrontottam. Oké, intézem. Szivattyúztam most ezt a nyomorult vizet a hétvégén. Kimolt a szivattyú. Itt egy elektromos kábel, ott van egy slag, itt van a szivattyú, kijöttek a kutyával, és az utca közepén így betömörültünk, az egész olyan volt, mint hogy egy utcabált tartottunk, valaki benézett így a sarokra, azt látta, hogy vadonékot gyülekeznek, és akkor minden szanaszé, mondom neki, anya, menjetek már a kutyával, most benéz valaki az utcába, azt látja, hogy megint mi itt vircsaftolunk, menjetek be, mondom, itt vannak szanaszél ezek a kábelek, itt vannak, ki hozta ki a kábeleket? Mondjuk én ezt adom, tudod, Móni, én veled tudod, vagyok, hát igaza van, ok, te ő értem. Hozta ki, ő a kutyát hozta ki. Aha, persze. A férjéhez. Ha csak ő lett volna kint a kutyával, senki nem mondott volna, senki nem mondták volna azt, hogy megint ott vircsaptolunk. De ki a hülye? Én, mert kivittem a mondom, ezt nem hiszem, akkor nem mondom, menj be, léci, menj be, most ezt ne beszéljük. Tök ismerős. Evés után feláll az asztaltól, mindent ott hagy, írja nekünk egy hallgatók Viberen, leül a kanapéra, szólok, hogy el kellene pakolni, azt mondja, most emészt. Nem tud logikusan bepakolni a mosogatógépbe. Vasárnap mindig mondja, hogy ennyi meg annyi dolga van, de nyomja tovább a telefont. Mikor szólok neki, hogy szívem nem akar szaladni, akkor le vagyok cseszve, hogy nem igaz, hogy állandóan cseszegetem, hogy csináljon valamit. De mondom, ha megcsinálod, utána gondtalanul pihenhetnél. Erre mondja, hogy én egy rabszolgahajcsár vagyok. Szerintem ezek a beszélgetések egyébként mindenhol vannak. Ugye? Mindenhol. Mindenhol megtörténik. Írt egy hallgató ezt is Viberen. Köszönjük szépen, nagyon, nagyon jók jönnek egyébként. Gyorsan egy közlekedés, az egyes főúton Gönyűnél az ABC előtt egy nagy testű kutyát gázolt egy autó Győr felé vezető szakaszon. Kezd feltorlódni a sáv, csak óvatosan menjen mindenki. Igen, ez fontos, úgyhogy köszönjük szépen. Szexárdon havazik. Igaz lehet ez? Elég sokan írták a havazást. Igen. Drágám, az esti szex ugrott, a lejres Viki. Jó, ezt tudtad eddig is. Ez az én Vikim? Gondolom, nekem nincs Vikim. Az ez Évi. Igen, a 2010-el kezdődő Évi. A tízes évek szexe urat, nem baj, húzba talán odaérek, igen. Amikor a vonat négyes ülésén egyedül terpeszkedik a gyökér, ott a kettes, miért nem ül át? Ugye? Hát milyen szépen lehetne ismerkedni. Na jó van, de nem is értem, hogy miért nem egy magyar ember találta ki ezt, mi azért annyira szeretünk így gyűlölködni, meg annyira szeretünk valamit utálni, hogy ezt igazából egy magyar embernek kellett volna feltalálni. Jól van, na... Jövünk nem sokára, írjatok nekünk közlekedési híreket, hogy mi helyzet az utakon. Megmutatjuk a hírek után a napslágerét is, jó? Amivel 30 000 forintot lehet nyerni, ha meghalljátok azt a dalt. Délelőtt 10 és este 8 óra között. Ugye a hallgatónak tudnia kell a dal előadóját, a dal címét és a rádió egy szlogent. Ha ez megvan és meghalljátok a dalt, szerencsések vagytok, adásba kerültök, akkor 30 000 forintot cashbe lehet ezzel nyerni. Cashbe. Nettóba, így van. Nem mondom, hogy zsebbe, mert ugye üvegzseb vagyunk. Nagyon könnyen belátni a stúdióba, ezért üvegzseb. Úgyhogy nettó 30, így van. Csak fel kell ismerni a dalt, hogy melyik ez a dal, talán még valaki nem hallotta, megmutatjuk majd a hírek után. És volt egy gyűjtésünk, ugye, amikor is a hallgatók segítségét kértük, így arra, van. Mert hogy volt egy család, egy majosházi család, akinek leégett a háza. Nagyon sokszor mondtuk, ismeritek a történetet. A hírek után felhívjuk a családot, és megkérdezzük, hogy mennyit sikerült összegyűjteni. Hogy álltunk? Ugye már lezártuk ezt a dolgot, de arról még nem beszéltünk, hogy mennyi jött össze, és mi lesz velük, tudnak-e építkezni, úgyhogy ennek is utána járunk nem sokára. 4 perc van pontosan, 8 óra, itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 10 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió Egyen. Sziasztok! Na! 96-4. A frekvencia 0-23-111-111, ez pedig az adás telefonszáma. Ugyanez a Viber számunk is, úgyhogy jöhetnek a friss közlekedési írek, illetve hát, ha szeretnétek hozzászólni a témához, akkor megtehetitek. Megtehetitek nyugodtan. Ami fontos, több aktualitásunk is van, amiről szeretnénk beszélni. Az egyik, hogy elindult egy játék itt a Rádió Egyen, ez ugye a napslágere játék. És hát tulajdonképpen nem más a feladatotok, mint hogy megtaláljátok ezt a dalocskát. Mindjárt megmutatjuk, hogy melyik ez a dal. Imányi, ugye? Imány. Imányi Linda. Bár van, ugye Imány. Elfogadják? Imány, kisöccse, Imány. Don't be so shy. Mire gondolsz, hogy bárhogy elfogadják? Hát Imány, Imányi. Hát gondolom, bármi bemondhatsz, persze. Don't be so shy, ezt be lehet mondani, és reggel 10 és este 8 óra között, ha bármikor megszólal ez a dalocska, az adásba kerülő szerencsés hallgató nyereménye nettó 30 000 forint. Ahogy szoktuk mondani, Andynek 45, nektek... De azzal ne foglalkozzatok. Nektek 30. Így van. Illetve mennyi 20, nem tudom hány százalék. Körülbelül Andynek 40, nektek 30. Majdnem a duplája? Majdnem a duplája. A betyárját. Nem ilyen adakozó ez az Endite. Ha nézd már meg. De csak azért nektek jó legyen. Tudnotok kell az előadót, fontos, a dal címét és a Rádió 1 szlogent. Ezt is, jó? Úgyhogy... Ezetet kell bemondani. Megmutatjuk akkor a dalocskát, hogy ismerős legyen, figyeljetek. Táncolunk? Ez ma a napslágere. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Na, Imányi, don't be so shy. Nagyon jó. Úgy meghallgatnék egy kis szegedi Csabát. Valamit az Otellóból. Vagy a Best of-ban. Csináljunk már belőle rovatot. Hát ha van ideje, akkor fölénekelhetnénk. Tök jó lenne. Minden reggel egy mit tudom én, egy tényleg a kultúra jegyében. Egy ilyen 30 másodperc, vagy mit, egy tényleg egy fél perc. Úgy, hogy kéne, hogy a rövid sztorit ugyanúgy elmesélitek, mint ahogy ma, tehát hogyan lenni, vagy nem lenni, benne legyen. Dumálgatunk egy kicsit. És akkor utána egy pici részlet. Van valami árleszállítás a milánói skálában, vagy valami, és akkor dumálgatunk egy picit, és akkor na most éppen mire készülsz, és akkor értem. A milánói skála. És akkor tudnám pedig előad nekünk egy ilyen kis áriát, vagy egy ilyen kis darabot, nem? Igen, vagy New York-i Metropolitanben. Igen, valahol biztos van hátszállítat, vagy a milánói szkálában, vagy New York-i Metropolitanben. Jó, csináljuk azt, egyébként megbeszéljük velem, rád verjek, Zsul, hogy bekapcsolta a tévét, hogy minden nap énekel nekünk ezen a héten valamit. Ha ő ráér, akkor 3-4-7-kor énekel. Ugye volt egy fekete fehér igennem játékosunk, akiről kiderült, hogy Ausztriában opera énekes. Igen. Egy magyar srácról van szó. Szenzációsan énekel. Holnap után lesz ugye egy bemutatója. És hát énekelt nekünk egy darabot. És rendkívül jól énekelt, jó hangja volt, nagyon szerettük, Csabáról van szó. Ugye a Zeneakadémián végzett, és Klagenfurtban él, és az ottani operaház tagja volt, illetve még mindig az, és Verdi Otellójában a Jágót fogja énekelni. Uh-huh. Igen, még mindig az. Hát, hogy megvárjuk, hogy mi lesz a vége ennek a Jágos dolognak, mert először énekli, de még mindig az operáznak a tagja. Igen, ezt mondja, Jágó. Ja, így van. Kérdek egy kis segítséget. Hát elfog segítsét, kérem, Jágó úr. Köszönöm szépen, rendben, Norbi. Cukormentes teszi. Ha vájaztatok. Rendben, Norbi, vegyük át a kokain és a cukor vegyelét. Jéjaj, Istenem, Istenem. De szép okfejtés volt, most nem mondhatod, és hogy nem. Kicsit mellé nyúlt, de szép. Maga az okfejtés, az szép volt. Mennyi követője van neki? Egy millió egy. Mennyi csak akkor mondjuk, hogy miről van szó, mert ugye mindenki tudja, hogy Norbi kitett egy posztot, hogy a cukor és a kokain vegyele az hasonló, igen. És hát ugye aztán ezt ő törölt, és kijavította képletre, mert hogy ugye hát nem vegyele van, hanem képlete, és ők ugye a legszellemesebb hozzászólás az volt, hogy igen, persze, és a vízipóknak is van vegyele, H2O pók. Azt nagyon szerettem, H2O pók. Igen, ez volt az okfejtés, hogy hasonlít a kokain. Ezeket ő hol olvassa? Vagy hogy nem, vagy nem, miért nem olvas utána? Tehát, hogy miért, nála nincsen valami keresőmotor a számítógépen? Én szerintem a Norbi már régóta ilyen Gábor Zsazsa effektusban szenved, de tényleg, tehát Gábor Zsazsa szindrómája van, ez a mindegy, mit csak pörögjön. De tényleg, tehát, hogy ezeket ő élvezi, kirakja, hát átvitt a HVG, ez az, megint pörög az oldala, róla van szó, addig is róla beszélnek. Meg szóval a Norbi fan nem köt bele, tudod? Tehát az egymillió egyből. De hát azért osztották az oldalán is keményen. Aki arra járt, mert miután elkezdett körbe menni, mint mém, szerintem az egymillió egyből 1,050,000-nek nem Vanci volt vele baja. Már nem tudott többet facsarni, úgyhogy bedobta a kokain képlet. Igen, igen. Laci bácsi kikerült a kórházból, ennek Norbi örült a legkevésbé. Nem tud újabb képet kirakni. Nem tudja titokban Laci bácsi erkéről befotózni Laci bácsi kórházi szobájába. Úgyhogy Norbi nagyon elkeseredett, mikor meghallotta ezt a hírt, és azt mondta, hogy más beteget kell keresnem. Én már vártam, hogy lesznek majd ilyen élő streamek a részéről, és tudod, ilyen kettőkor. Megint benn vagyok. Itt van, nézzétek meg szegény öreget, hogy kicsináltatok. Ha észrevesz, nem fog örülni már. Szemét kasztorblokker. A Neoton is megénekelte. Jágó, Jágó, lángra gyúl a tenger. Egyébként javasít. Lángra gyúl a tenger. Na, ez volt az egyik, amit el akartunk mondani, ugye maga a napslágere. Keressétek Imány Don Biztos Hely című dalát. A másik pedig egy játék, ami baromi jó, baromi izgalmas, és egyfajta kalandra hívnánk benneteket. Mégpedig azokat, akik úgy érzik, hogy a Valentin nap, hát hogy is mondjam, egy kicsit talán kirekesztő, nincs senkiük, és úgy érzik, hogy szomorúak lennének, vagy szomorúak lesznek majd a Valentin nap. Most ez nincs így, pontosan ezért mi kitaláltunk egy játékot, amit már játszunk 2 éve, és a Morning Show-ban is játszottuk a Klasszon, tavaly előtt óriási sikerrel. Méghozzá szinglik jelentkezhetnek erre a játékra, hogy mire elérkez megjön a Valentin, addigra már ne legyenek szinglik, vagy legalábbis tegyenek egy kísérletet. Mi kell? Kell egy pici bátorság, kell egy kicsi kalandvágy, és kell tudni élni egy olyan lehetőséggel, ami nem biztos, hogy visszajön, vagy nem biztos, hogy újra lesz bármikor is az életetekben. Miről van szó? Valentin@radio1.hu, ez az e-mail címünk, itt lehet jelentkezni pasiknak, lányoknak. Mi kiválasztunk a hétvégéig egy darab pasit, aki jövő héten minden nap meghallgat majd egy női jelöltet. Tavaly is volt heves vérmérsékletű, szolidabb, szexibb, kevésbé szexibb, rámenős, kevésbé rámenős, és ők, mármint az, akit a emberünk majd pénteken kiválaszt, azzal a lejelzővel, ők ketten elmehetnek egy olyan randira, ami ugye azért vakrandi, mert addig csak telefonon beszélnek egymással. Ugyanakkor meg álomrandi is, mert hogy olyan extrát pakoltak össze a kollégák, gyerekek. Álomrandi. Tehát adunk kemény egy autót, elmehetnek az Avalon Parkba, ott mindenféle masszás, fürdés, wellness, spa, manikűr, tyúkszemírtás, pedikűr. Sarokreszelés. Sauna, gőz, minden van. Gokárdozhatnak, kirándulhatnak, egy gyertyafényes vacsorára vendégül látjuk őket. Tehát nagyon klassz a dolog, és rájuk van bízva, hogy mi történik. Semmi nem kényszer, semmi nem erőszak. Pénteken ők már ugye autóba kell, hogy üljenek. Igen, és vasárnapig elvileg biztosítva van nekik a szoba, a programok, mindenféle ajándék még pluszban, ami jár ezen kis romantikus hétvége mellé. Majd hétfőn följük őket, és megkérdezik, hogy mi történt, de csak annak kell megtörténni, amit ők akarnak, semmi nem kényszer, ez a szexről szól, itt nincs kötelesség. Kivéve az egy gokártozós posztot. Igen, és hát gokártozhatnak bármennyit. Ha egymásra kattannak, és van kémia, örülünk, ha jól sikerült a hétvége, ha nem, akkor sincsen semmi baj. Valentin@radio1.hu. Ha valaki úgy érzi, hogy van benne kalandvágy, egyszer életébe kipróbálni egy ilyen vakrandit, mit veszíthetek alapon, akkor tessék jelentkezni. Fontos, hogy fotót is kell küldeni. Jó? De ezt nem mutatjuk meg majd nyilván a kiválasztottaknak. Ők pénteken látják, jövő héten pénteken látják egymást először. Szerintük jó kaland, nagyon sokan jelentkeztek tavaly előtt is, és olyan pozitív élményekről számoltak be, akik már részt vettek ebben a játékban. Azt mondták, hogy köszönik, jól érezték magukat. Volt, ahol beteljesedett a dolog, volt, ahol nem történt semmi, vagy legalábbis azt állították, aztán utána jártunk a szálloda személyzeténél, és állítólag ki sem mozdultak a szobából, csak volt egy hivatalos verzió. De hát semmi nem erőszak igazából. Jó kaland, mi is azt beszéltük, hogyha nem lenne férj-feleség, illetve mi esetünkben ugye inkább feleség, és egy-két eltitkolt, férfi szerető. Csak az ízeke véget. Csak az íze véget, hiszen mégiscsak 40-esek vagyunk. Akkor mennénk, mert nem soha vissza nem térő alkalom, ki tudja, hogy lesz-e ilyen. Úgyhogy hajrá, tessék bátornak lenni és jelentkezni. Jó, Valentin Kukac, rádió1.hu. És a hoppon maradt lányoknak is van ajándék. Bizonyám. Pontos, még van. Ez is. Sőt, a nagy csomagban is van valami aranygyűrű. Nem? Aranygyűrű? Aranygyűrű. Én úgy emlékszem, van benne valami. Na, majd megkérdezzük a szélszeseket, így van. Karátos. Karátos. Jó nem kis karátos. Nem a tévében vettük. Karátos zsűri, igen. Igen, igen, igen. Jó, úgyhogy hajrá, hétfőn már itt lesz az első női választottunk, és a pasi, akit mi kiválasztunk, ugye a pasi állandó, a nők pedig naponta változnak majd, és akkor pénteken van maga a döntés. Úgyhogy hajrá. Na, akkor megyünk tovább, mert hogy volt egy gyűjtésünk, és azt ígértük, hogy lezárjuk ezt a gyűjtést, kicsit húztuk, halogattuk a dolgot, de ezzel még tartozunk hallgatóinknak, mert hogy ugye volt egy majosházi család, illetve pontosabban van egy majosházi család, segítettük őket, felkaroltuk őket, leégett a házuk, gyerekek vannak, hát szörnyű tragédia történt velük, ugye a szemük láttára semmisült meg tulajdonképpen minden, oda az életük, az emlékük, és hát a jövő. Barátoknál, ismerősöknél tudták meghúzni magukat, mi kaptunk egy levelet, és azt gondoltuk, hogy akkor segítséget kérünk a mi hallgatóinktól. Viszont még nem zártuk le a dolgot. Igen. Mindig el szoktuk mondani, hogy sajnos nem tudunk minden ügyet felkarolni, de azért időről időre igyekszünk segíteni rászorulókon, és hát ők is abba a kategóriába estek. Sajnos, akik nagyon-nagyon rászorultak a segítségünkre, segítségetekre. És nagyon szép összefogás volt, mert ugye már az elején elmondtuk, hogy gyakorlatilag ruhából, kiegészítő tárgyakból mindenki összefogott, az összes környékbeli, az egész ország is nagyon sok minden jött. A nagy kérdés meg az volt, hogy a pénz vajon mennyi lesz mennyi belőle, lesz? Mert sokan mondták, hogy milyen is biztosítás, volt biztosítás, de azt a pénzt meg a bank elvitte, mert ugye hitelt vettek fel. Így van. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy állunk, hogy mi lehet a gyűjtés vége. Elvira, hello, jó reggel, szia! Sziasztok, jó reggelt! Hello Elvira, ciao. Na, hát mi beszéltünk ugye, amikor is vázoltad, hogy mi történt, elmondtad, hogy leégett a családi ház, két gyermek van, és hát hosszasan meséltél arról, hogy mi történt. Ugye van egy 10 éves lányod, van egy kisebbik fiú, te pedagógiai asszisztensként dolgozol, az apuka pedig ugye mentálhigiéniás szakember. És mikor beszéltünk pontosan? Segíts nekem egy kicsit, talán valamikor még decemberben, nem? Nem, január. Januárban beszéltünk, januárban. Hát január 9-én volt a tűzeset, és 16-án beszéltünk itt a rádióban. Na, azt már akkor ugye mondtuk, hogy nagyon sokan próbálnak nektek segíteni, de hát leginkább, amire szükség van, az az anyagi támogatás. Tudjuk, hogy sokan segítettek, megnézted, hogy biztos nyilván megnézted, persze, hogy mennyi jött össze, mennyit sikerült összegyűjteni? Igen, igen. A tegnapi nappal bezárólag 6,9 milliónál tartott az összeg. Ezt ugye kicsit kifejtettem, és ugye a rádió interjú előtt olyan 2 milliónál tartott, majd ez ugrásteren ugye megnövekedett. Nagy részt a rádió adásnak köszönhetően. De hát természetesen továbbra is érkeztek az iskolából is, óvodából is, és a baráti körből is adományok, meg felajánlások. Tehát akkor tulajdonképpen ott tűnik, hogy durván 7 millió forint az, ami most a rendelkezésetekre áll. Igen. Mi a jövőkép, Elvira? Mit tudtok csinálni? Nyilván gondolkoztatok rajta, hogy oké, most van még 7 millió forint, beszélünk róla ma is, talán lehet, hogy egy kicsi érkezik még. Milyen lehetőségeitek vannak? Hogyan tovább? Vannak terveink, amikor a rádió interjú után, ugye amikor itt voltam köztetek, akkor érkezett egy építésfelajánlás. Hát ennek nagyon örültünk, mert akkor így elkezdhettük, hogy a házunkat megtervezzük. Egy picit ez még húzódik olyan szempontból, hogy még gyakorlatban nem tudtunk vele foglalkozni, mivel hát szerencsére mondhatnám, hogy adódott egy olyan lehetőség is, hogy az iskola óvoda közelébe, ugye ami a Budaörsi repülőtérnél van, hozzá tudnánk jutni egy üres ingatlanhoz. Hát ennek mi nagyon megörültünk, mert ugye mi naponta 2 órát utaztunk a gyerekekkel, hogy bejussunk az iskolába, óvodába, és ennek ugye eddig ennek a ingatlannak a hivatalos ügyintézésével foglalkoztunk nagy részt. Na, körül kellett járjuk, ki kellett derítsük, hogy hogyan lehet ráépítkezni. Úgyhogy ez egy nagy öröm volt, de sajnos mégis szomorúan záródott, mert végül is a múlt hét vége fele kiderült, hogy 122 négyzetméter hiányzik a tehekből, hogy tudjuk építeni. Aztán neki. Úgyhogy ez most nekünk eléggé nagy sok volt, mert nagy volt az öröm, úgyhogy egyelőre marad a bajoszházi ingatlan, úgy néz ki. De ettől függetlenül ugye mi már itthon megtervezgettük egy kis házikót magunknak, és beszéltünk a tervezővel is, még pontos összeget nem tudunk, de volt, hogy olyan 150 ezer forint per négyzetméter áron tudunk gondolkodni az építkezésben. Ez egy alapszint, ez egy teljesen minimális. És ez milyen ház lesz, hogy milyen szerkezetű, arról beszéltetek? Hát ez egy téglaszerkezetű ház. 45 négyzetméteres alapterületben gondolkodtunk, plusz a gyerekeknek a tetőtérbe kialakítani szobákat, önálló szobákat. Sajnos ugye a telek keskeny és rövid, és ezért ugye túl sok lehetőségünk széltében nem nagyon van, de ebbe gondolkodunk mindenképp. Na de hát ez viszont is egy lehetőség, akkor azért persze. Igen, hogy vannak én a gyerekek? Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan négyzetméter, amiben már azért bőven elférünk. Tehát szerintem kényelmesen elfér az én négy tagú család. Na de jobb is a hangod egyébként, mint egy hónapja, amikor beszéltünk. Igen. Hogy vannak a gyerekek, Elvira? Hát köszönjük szépen, mi is meg vagyunk már, és a gyerekek is egyre jobban, ugye érkeztek játékok, utánpótlásként tevére szabott tárgyakat is kaptak, Abigail kifejezetten örült a kézzel készült babájának, amit kapott, meg megmaradt egy lovas képe, mert Abigail ugye lovagolt, és ezt az idővonalon meg volt osztva, és ezt a képet, ezt egy nagyon kedves hölgy egy bögrére fölfóliázta, és akkor minden nap ebből a bögréből iszik, és ez neki nagy öröm. Hát ugye a Szilárdnak is érkeztek vonattáják, meg kirakók, tehát mondhatnám, hogy az első örömök nagyon megvoltak. De hát természetesen ugye van, ami nem pótolható, és, de ami meg igen, azt igyekszünk, hogy azért nekik is így egy picit könnyebb legyen. Hát igen, azért ez is milyen durva, amit mondasz, itt egy fél mondatokban mennyi tartalom van, ugye azt mondta, hogy megmaradt egy képe az idővonalon, tehát nyilván igen. Valamelyik közösségi oldalon, mert hogy ugye mindenetek oda lett a lakást üzenő, az ember bele se gondol, hogy a személyes tárgyak, a fotók, az emlékek, minden, ami hatalmas érvágás, és hogy az egyik idővonalon megmaradt egy fénykép, azt tudtátok, vagy tudta ez a kedves ember rátenni egy bögrére, és akkor így maradt egy olyan emlék, ami szintén oda lett a tűzben. Elvira, hát nagyon örülünk akkor, mindig nagyon hálásak vagyunk a hallgatóinknak, akik azért ilyenkor összefognak. Tudom, hogy nagyon sokan próbáltak nektek, próbálnak segíteni. Talán egy picit mi is tudtunk, úgyhogy reméljük akkor, hogy ez a kis 45 négyzetméteres ház megépül mielőbb, és hát tudjátok ott folytatni az életeteket, ahol tulajdonképpen, hát nem azt mondom, hogy megszakad, de mielőtt ez a trauma történt, és ugye oda lett a házatok. Úgyhogy nagyon drukkolunk, és örülünk, hogy jobb a hangod most már azért, mint amikor vidámabb egy kicsit így van. Hát nyilván azért van egyfajta jövőkép, ami egy hónappal ezelőtt még nem látszott tisztán. Sok erőt kívánunk nektek, csokoltatjuk a gyerekeket is, ha még bármiben úgy érted, hogy tudunk segíteni, vagy olyan dolog kell, amit nem találtatok meg, vagy nincs segítség, vagy úgy érzed, hogy mi lennénk a megfelelő emberek arra, hogy találjunk valakit, vagy segítsünk, akkor nyugodtan írjál. Jó? E-mailt nekünk. Köszönöm. Oldalunkra, a falunkra. Ne viccelj, hát segítettek. Mindenkinek, tehát nagyon-nagyon sok segítség érkezett a hallgatóktól. Tehát nagyon, tehát mind tárgyi, mind pénzbeni, mint szolgáltatás, tehát hogy nagyon-nagyon örülünk, és ezáltal sikerül elindulni, és ez abszolút pozitív. Hát ez egy lépés, persze. És ugye érkezett jótékonysági koncertek is, amik ugye hát a oldalon követhető. A hallgatók fel is csatlakoztak erre az Elviráiknak segítség oldalra, és ott követik is a mi mindennapjainkat, meg a friss híreinket. De jó, hát örülünk, azért igen, mindig jellemző, szóval Sokszor mondjuk, hogy milyen elátkozott ország ez, ugye, meg hogy mennyi minden rossz ér bennünket, de aztán amikor segíteni kell, meg az emberek bajban vannak, akkor kiderül, hogy azért az a fajta segítőkészség, ami a magyar emberben van, empátia, megértés, és segíteni és tenni akarás, azért az már sokszor megmutatta magát ilyen helyzetben, hogy azért sok jó ember is él természetesen ebben az országban, és segítenek. Elvira Puszi, nektek köszönjük szépen, hogy itt voltál, írjál, ha még bármivel tudunk segíteni. Jó, ne viccelj. Köszönjük szépen. Szia, Elvira, köszönjük. Hello. Kérdez egy hallgató, hogy a másik család mobilháza hány négyzetméter volt, nem lenne olcsóbb, kérdezi Marci. Ugye volt már egy ilyen esetünk, és akkor ott is gyűjtöttünk, összegyűjtöttünk hát ott egy mobilházra. Azt hiszem 32 vagy igen, 36 igen, valami ilyesmit, tehát ők nem az Elviráik, és se lesz sokkal nagyobb, mert ők 45-ben gondolkoznak. Igen. Mondjuk ott lesz nyilván egy emelet, egy ráépítés. Egy tetőtér van azért, az nagy segítség, ez 45 négyzetméter alapterület, de ha arra még ugyanannyi megy fölül, akkor azért az már egy élhető négyzetméter lesz. Nem emlékszem már, az egy mobilház volt, de nem emlékszem, hogy az... 36, ők direkt ezt is kérték egyébként, mert mi is mondtuk, hogy akkor építkezés, könnyű szerkezet, tégla, van egy csomó lehetőség, persze, és mondták, hogy... ott is voltak ilyen egyedi adottságai a teleknek, tehát náluk is Elviráiknál sem mindegy, ugye, hogy mekkora lesz, hogy nem lehet tudni, ők nyilván utána néznek mindennek, és átgondolok minden lehetőséget. Igen, na, drágák vagytok hallgatóink, köszönjük szépen mindenkinek, köszönjük, csodálatos ember. Aki segített, így van. Trafipax Éregyházán, Sóstóhegyen a fehér oroszlánál Sziszi küldte nekünk, köszönjük szépen, M6 kivezető, szintén trafi vigyázzon mindenki a 22-es kilométernél Pécs felé, és az M7-esen a 84-es kilométernél a kút előtt a felüljáróról fotóznak. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal! Autóbarát dobozos csomagolás? Az mi? Uh-huh. Én szerintem ez a zöld meg kék, amit egyébként én is mindig veszek, ez a tudod, amikor a dobozban van, tehát nem a zsebedben tartod, én a kesztyű tartóban tartom közöppen, aztán a gyerek megeszi. Meg ez rá lehetett tenni a pohártartóba. Igen. És van benne, nem tudom, 50 darab, vagy 100 darab, vagy van irgalmatlan mennyiségű. Számold meg egyszer. Jó. És ha most egy elkevesebb... Most lemegyek, és megszámolom, ha van a Sebestyén bácsinak az autójában benne olyan, akkor Janika lemegy, és megszámolja. Odaadja a kulcsát, a Sebestyén bácsi az autójának, mit kölcsön kapott egy számolni. Évre a Lexus-tól. Nekem most üres, mert gyerek megette. Na, jövünk vissza mindjárt 8:30 pontosan a 4-ben. Közeledik az év számomra legboldogabb napja, a Valentin nap. Hogy miért nem szakad rád a mennyezet? Álságos. Viszont mi foglalkozunk a hallgatóinkkal, mert egy hosszú hét után majd egy pasi és egy lány, akik még soha nem találkoztak egymással és soha nem látták egymást, elmennek majd egy vakrandira. Egy bemutatja a reggeli show Valentin napi vakrandiát. Balázs, Feri, Jani a következő két hétben összehozza az álompárt egy igazi vakrandin. Jelentkezz te is a valentin@radio1.hu-ra. Küldj egy rövid bemutatkozást fényképpel, és várd, hogy a reggeli show téged válasszon ki a vakrandira. Február 17-től 19-ig. Utazás az új Renault Scenic-kel a Renault Budapest márka kereskedéstől. Helyszín a Miskolc-Szapolcai Avalon Park luxus szállodája, az Avalon Resort & Spa. Hogy mindig pontos légy, páros Skagenkaróra szert a Szekszárdi Barsi Óra szalontól. Édes pillanatok minden játékosnak, egy Choco Garden desszert és egy csokorvirág. Az első éjszaka után brilliáns aranygyűrű a smukkék szertől. Egy hosszú hétvége, egy álomautó, egy pár. És a végén egy kis furúja. Találd meg az igazit, te kis hamis. Ez vár rád a vakrandin, a Rádió Egyen, a reggeli showban. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. 3:49 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, tele vagyunk közlekedési hírekkel. Mindjárt hallom is magam, így sokkal jobb. Pöttyös út, határút között, trafia határút felé, Figó küldte nekünk, M3-as 58-as kilométer trafia hídról a Budapest felé haladókat. Médik 24 órás futár, Pisti küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán, igen, kint van a mobilvéda, vigyázzatok, jó? Ez van a Pöttyös úti, határúti közötti felüljáró, néz. Mobilvéda. Sziasztok, Trafipax Nyíregyháza Sóstóhegyi részén, a Fehér Oroszlánnál, ezt Sziszi küldte nekünk. És a gyerekek, akarjuk, nem akarjuk, bármennyire is azt hitettel velünk az időjárás hétvégén, hogy már tavasz van, és láttuk azt a fényes csillagot az égen. Ehhez képest Szekszárdon havazik, Pécsen havazik, és rengeteg el havazik. Mondták, hogy visszajön a tél. Úgy van. És ha megrázom a fejem, nálam is havazik, mert elfogyott. korpásodás elleni kiváló sampon. Egy picit száradok, de ez csak a távfűtésnek köszönhető. Figyelj nekem. Szóval jön vissza a hó. Minden lefekvés előtt be kell krémeznem itt a homlokomat. Ahol na én most hazamegyek. Nem akarok 50 éves lenni, nem akarok. A hajam helyén, tehát hogy ahol a hajam helyével találkozik a fejbőröm, itt a homlokomon, itt mindig kiszárad. És amikor ráncolom a homlokomat, akkor rácsodálkozom valamire, hogy mit tudom én, érted, Balázs mondja, hogy mennyire szereti a színházat. Akkor így rácsodálsz, és tudod, így elkezd így ráncolódni. Érzed, hogy sárpej kutya vagy. Az. És mit körömvirágkrémmel bekenegeted a homlokodat? Valamit találok benne a fürdőszobában. Hogy kezd elképzelni? Tehát kilépsz a kis műanyag papucsodból, a kis műanyag pizsomádban. Ne, tulajdonképpen műanyag papucs, mert ugye üres tejzacskóból fontuk. Igen, üres tejzacskóból. Befekszél a kis ágyadba, berakod a kis füldugodat, és mielőtt felvenéd a kis szemlefedődet, hogy hívják ezt, nem tudom, szemlekötő, vagy nem tudom, milyenek a neve. Szemlekötő, hogy ne zavarja semmi. Esélyre nem veszek fel azért már, mert hogy akkor sötét, nálunk is sötét van lőrincen. Hát különleges egy lőrinc, de azért ott is sötét van. Mondtad, hogy utcalámpa nagyon bevilágít, de nem tetettek fölre, mert nem hisztek az ilyenfajta árnyékolásban. És megkéred Mónit, hogy egy kis kamilles borogatással borogassa be a homlokod, vagy némi körömvirágkrémmel, ami ott van az éjjeli szekrény mellett, a kis tégelyből kiraksz a kis homlokodra egy kis körömvirágkrémet, hogy kell ezt elképzelni, vagy Móni bekeni neked. Nem, ő olyan komált, alszik édes dede. Szépen alszik ez a jány, te! És az nem jó, hogy a kézkrémeddel még gyorsan átdörzsölöd? Nem, nagyon kell vigyáznom, mert ugye a mutatójammal szoktam betömni a fülembe a füldugót, és ezért a tenyeremnek a közepére kell nyomnom a krémet. És úgy van, hogy először benyomom a füldugót, és utána krémezem a kezemet. Mert ha előbb krémezem, és utána nyomom be, akkor krémes lesz a füldugó. Na jó, benyomod a füldugót, megkened a kezed, és utána elhelyezkedek. Tehát úgy van, hogy felveszed a kis csörgős ikádat. Nagyon fontos, hogy a derekamon mindig legyen takaró, hogy nehogy megfázzon, mert ugye közvetlenül ilyen utca fronti rész mellett van a hálószám. Nincs ablak, vagy mi? Nincsenek nyilázzára? Csak egy picit hűvös a fal. És tegyetek fel ilyen pokrócot a falra, a falvédőt. Van kettő. Nincs, persze, hogy nincs. Jó, csak egy van. Betakarom magam, elhelyezkedek, tudod, hogy minden megvan, kis párnámat, tönköly búzás párnámat megigazítom, így. És akkor jut eszembe, hogy elfelejtettem beszőlőre zsírozni a számba. És még a homlokon. Illetve nem vetted be a kavinton. Igen. És valamikor egy hétre előre beveszem. Igen, és megint nagyon kell pisilned, pedig az előbb voltál. Atya úristen, szóval ez vár rám, gyerekek, ez van így 50 felé. Nem, egy lefekvés is már egy ilyen fél órás. A lefekvés is ilyen fél órás projekt nálad, tényleg? Hát egyébként igen. Miért pont a lefekvésre nem lennél kényszeres? Száradok basszus, mint egy múmia, komolyan mondom. A leginkább a krémektől száradsz egyébként. Tehát azért száradok, tehát hogy... És igen. Azért is vagyok szomjas, mert sokat iszom. Igen, és ne vacsorázzál, mert úgyis megjelzel. Nem, minek ezzel. Úgyis megjelzel. Atya úristen! Minek füldugom, mit ez építési területen alszol? Minek ez, mi történik nálatok éjszaka? Tehát mi az a zaj, ami miatt füldugót kell egyébként betenni? Bármi, ahogy én azok nézem. Kívül, hogy 60 decibellel horkol a nejed. Tehát hát mi a... Jó, picit Móni Ormandulája néha bezavar, érted? Jó, így, hát. Ahogy hívják a... Mi történik még észre? Miért? Mert egy repülőn berakod, oké. Vonaton berakod, oké. A két szkolidé, amit együtt nyertünk, az mindig legyalogolnak a szekrény tetejéről, hogy Móni elkezd morkolni. Igen. Múltkor kidőlt egy busz megálló, mert Móni annyira horkolt, hogy megindult a föld lőrince. Jó, de mi történik még éjszaka? Építési terület? Vagy mi van? Átmenő forgalom? Vagy a nullás mellett laktok? Vagy miért? Én hozzászoktam, tehát, hogy amikor, mert nekem van egy ilyen fixa ideám, hogy az érzékszerveid azok éjjel is működnek, és a nyugodt alváshoz neked arra van szükséged, hogy egyrészt ne szűrődjön be fény a szemhéjadon keresztül. Ezért egy kis szemlekötő. Igen, szemlekötő, és hogy a füleden keresztül se halljál passzív módon hangokat. Ha, és hogy hallod meg az ébresztő órát? Az átmegy? Az átjön rajta. Aha. Az és átjön. Még a negyedik szomszéd is föl kell. Így van, meg amikor olyan homlokomhoz vágja, akkor mindig felébred. De nem lehet nézni, valahogy lazábban csinál. Tehát csak úgy lefeküdj, és csak úgy eldőlj, olvass egy kicsit, befordulj a faj fel, és elaludj. Tehát, hogy ne legyen ez egy ilyen minden este lépcsőzetesen felépített, lépésről lépésre haladó szeánsz, hanem csak egy ilyen hirtelen, spontán ötlettől vezérelve, csak úgy végig nyúljál azon az ágyon, és a kereveteden, adj egy puszit még a falvédőnek. Tedd arrébb a kis matrió, világító matrióska babádat, ami éjszakai fényt ad. Csak úgy lefeküdj aludni. Mindenféle krémezés, balrafordulás, szemleködés és füldugó berakás nélkül. Valahogy nem tudok én így lelazulni. Számomra még továbbra is tart az alapkiképzés. Vagyis? 89-ből. Tehát olyan, mintha még mindig a honvédség miatt. Stokiből összeállt a minden. Egyébként tényleg. Há, ott rend van. Rend és fegyelem. Te megőrülnél nálunk. Hát abban biztos vagyok. Tehát ilyen nálad nincs, hogy ruhába alszol el véletlenül. Hogy csak úgy lefekszel, olvasol, de hogy jól esik becsukni a könyvet, és tudod, hogy ma kimaradt az zuhany, de nem baj, azt gondolod, hogy oké, hát most egy kicsit álmos vagyok, elalszom, nincs ezzel. Tehát ez minden este egy ilyen felépített szeánc. Minden egyes lépésed ennyire tudatos, nincs spontán elalvás véletlenül. Csak úgy Móni megtalál, hogy elaludtál a kereveten, vagy nem tudom. De van. A kredencre rákuporodtál, mint egy macska. A tűzhely mellé. De van. Spontán alvás van. Nem. Az 50-es villamosan kicsit, mikor túlzögykölődsz, és már a remízben ébredsz. De spontán alvás milyen? Nem tudom, mert nem feltételezem rólad, hogy te spontán elalszol. Nem vagy az az ember, aki spontán csinál dolgokat. Rettegek a spontán alvástól, mert akkor elkezd folyni a nyálam. Miért egyébként a füldugóval alszol, és szemlekötőben rajtad, és rákészülsz alvás, akkor teszel magad alá egy vödröt, vagy miért? Jó, de hát akkor mit tudom, akkor... Akkor egy mélytányérrel az állad alatt alszol? Nem ébresz fel a csobogásnak hangja. Hátja úristen. Én nagyon szeretek éjszaka mindent hallani. Tehát, hogy egy ilyen bírom, de meg hát nekem a gyerek miatt mondjuk kell, tehát én nyöszörög, rossz a támadék, én azonnal fönt vagyok. És kérdez egy hallgató, hogy a szex is hasonló menetrend szerint zajlik? Tehát krémezés, száradás, szex, összehajtogatás, egymás, tehát minden nincs spontaneitás, minden? Lépésről lépés. De abból oda teszi tehát, magát. Tehát, azért érted. Elmész a DM-be, veszel egy friss borotvát, onnan indulsz, így nem? Van. Tehát te már délután elindulsz felkészülni a szexre. Hát olyankor látjátok, fogod a kis női borotvádat. Vagy akkor megnő az igényem a gyömbérre, a mézre, a fahéjra. Hát akkor már eheted, az előtte kellett, mert az nem azonnal. Hat. Ne, hát még ilyen szinten is tudatos vagyok. Ja, hogy már reggel rá készülsz? Uh-huh. Tehát spontán szex akkor kilőve. Nem tudom, hogy észrevettetek-e például, hogy azok a kis tabletták, amiket a Laci vásárolt a múltkor, elfogytak az asztalról. Azok fogyókúra tabletták voltak, csak mondom, attól nem leszel kamas. Csak mondom, hogy azok egyébként felviszik a pulzusszámodat, adnak egy kis adrenalint, meg elveszik az étvágyod, de attól egyébként kanosabb nem leszel, úgyhogy állj le. Bárkinek is szeded a fogyott tabletát, azzal állj le. De nem segít. Ide, és kiszőrösödsz még jobban. Tényleg te vitted el? Persze. Innen nem vittem el. Itt fogyasztottam el a kávémet. És van úgy, hogy számoltok mondani, hogy 1-2-3, és úgy van pózváltás? Tehát csináltok én 1-2-3. Jó, és akkor egyszer. A ritmus miatt ez nagyon fontos. 1-2-3, tessék! És mindig te mondod a tessék. 1-2-3, tessék! Nem, van egy kasztanyettem, és azzal a ritmust adom. Mondjuk ez egy jó ritmus. 1-2-3, fordulunk! 1-2-3, visszafordulunk! 3-ra is! 1-2-3, 3-ra! Nem az észre. 1-2-3. 1-2-3 vagy 1-2-3. Tehát nem mindegy. 3 és, vagy 3 és, 3 és... Őrületes lehet nálatok, komolyan. Én ezt mindig mondom egyébként, ezt megcsinálhatnánk, hogy egy hétig cserélünk. Én költözöm a Mónihoz, te költözöl a Vikihez. Elsősorban nem a párcsere miatt, hanem csinálunk egy olyan rádiós realityt, hogy mindig elmeséljük aznap, hogy mi történt. Te mit tapasztaltál nálam, és én mit tapasztaltam az, nálam. De az, hogy a góc pont nincs otthon. Igen, az, hogy nekünk összekéne. Tehát én megyek egy pár napra hozzád, majd te jössz át, és megnézzük, hogy te hogy bírod azt a végletet, ahogy mi élünk. És úgy kell, ha te vagy a Janinál, akkor Janiként kell éljen. Na, abba kikészül. Egyébként ez jó, és te jössz hozzánk, és megnézed, hogy a Balázséknál mi történik, az első nap felőrölnénk szerintem. Tehát nálunk azért viszonylag sok minden spontán történik. Kevés a szabály és az a fajta kapaszkodó, ami nálatok van. Szerintem egy nap alatt bedarálnánk. Ahogy egyébként ti is engem. Tehát látnád, hogy én mit csinálok a budiba után, hát hogy megyek át a fürdőszobába, és hol hagyom a cipőmet és a kabátomat, szerintem te abba beleőszülnél. Az a baj egyébként, hogy ahhoz a fajta gondoskodáshoz, amit például a Viki nyújtott akkor, amikor nálatok aludtam kint a kertbe, hát az én nem vagyok hozzászokva ilyen fajta. Tehát ebben a dózisban nekem már sok. Mi mit csináltad engem? Hát nem emlékszel, hogy elaludtam, megvártam, még elaludtam, és befeküdt mellé? Csinált vitaminturmixot, sütött pitét, hogy hívják, csinált teát, mindegy. Nem, ezt mind nekem csináltad, csak én nem ettem meg, és ez mind maradék volt, csak mondom. igaz. Igen, fura volt, hogy a kukából vettek is, nem a sütőbe. De még langyos volt. Jani, kész egy kis turnuszot, a Balázs már nem kéri. Jani, maradt egy kis sütit, már a Balázs nem bírja. Ezt inkább a kutyának adom, de látom, hogy te is itt vagy a kertben. Eszel egy kis húsleves? Ja, azt nem szereted. Akkor... Hidegen is pirom, ott a végig teszem, de nem fog állni egy adnodan. Van két szelet hideg margaréta pizza, nincs rajta hús, megeszed? Szóval azért ne keverd össze, igazából ezek mind maradékok voltak. A pokrocot, amiben aludtál, a kutya alól húztuk ki. Maradt egy szeletbeni születésnapja, mikor volt a születésnapja? Májusban. Egyet csak finomat. Hát egy gondoskodó asszony egyébként, gondoskodó, nagyon, igen. A vendégekről. A vendégekről, persze, hát én idegtartásban vagyok, de... Este is jártam, kitakaroztam, jól meg is fáztam miatt. Kiment éjszaka többször betakarni. Csak az a Lajos jött be. Tényleg egyszer megcsinálnánk ezt, az egymáshoz beköltözünk csak 3 napra jellegű dolgot. Az egy szép. Szép történet lenne. Figyelj, őrület lenne. Egy darabig dúzogva menne utána, takarítana a letörölni. Nem, ott azt kell csinálni, hogy én élek. Uh-huh. Tehát nálam neked nem takaríthatsz. De amikor te vagy nála, mert ja, ő nem igen, fogja elviselni azt, hogy te szétdobálsz mindent. Felmondanátok a takarítónőnek szerintem. Fehér kesztyűvel járnál. Ott aztán rendre le. Ja, újabb útor, nehogy itt csak a Jani. Gyönyörű lenne, igen. Na jól van. De tedd rá, most viaszoltam! Hát én szerintem én jobban szenvednék nálatok, mint te nálam. Mert nálunk azért fölvehető a fordulatszám. Az a rend és fegyelem, ami nálatok van, hát az... Én szerintem azt feladnám. Állj feladin, ahogy Gáspár Laci. Állj feladin. Egy nap után véget érne a rádió reality. Jön Juli, mert vele folytatjuk. 2 perc van pontosan 9 óra. Mutatjuk újra az óra slágerét majd 9 óra után, úgyhogy tessék figyelni. Netto 30 ezer nyerhető, ha felismeritek. 10 és este 6, este 8. 8. Este 8 mm-hmm. között azt a dalt, amit megmutatunk. Mi egy picit segítünk, jó, hogy tudjátok, hogy melyik dalt kell keresni. És aztán, ha bármikor felbukkan 10 után, telefonáljatok, mondani kell a szlogent, dalcím, előadó, és megvan a 30 ezer forint. Ugye? Így van. Nettócska. Nettócska, így van. Igen, a rádió szlogent, azt is mondtam. Jó, úgyhogy mutatjuk mindjárt, illetve jövünk Julival, mert hogy kedv van, 9 óra után, és a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió Egyen, folytatódik a Reggeli Show. 0-20-311-111 az SMS számunk. Vannak friss közlekedési híreink, vigyázzon mindenki, aki az M7-esen jár, mert hogy fotóznak a 138-as kilométernél, illetve pontosabban, bocsánat, 132-es kilométernél mindkét irányban kint vannak a trafik, úgyhogy tartsátok be a szabályokat. Fontos az autópálya matrica, vegyétek meg, jó, nehogy aztán bünti legyen, mert hogy január végén lejártak a matricák érvényes, és újat kell venni megyeiből is, országosból is, mindegy, hogy melyiket csak vegyétek meg, ne elratuk úgy, mint Bali. Őszintén mondja, saját kútfő. Így van. Élete jött egy SMS, tisztelt Hudák, ezek remek dudák. Jézus, Atyúr, mondom úgy, hogy Anitáról sehol nincs fönt kép, vagy hát legalábbis nem tettünk föl. Mi se, de van, aki szellemeskedik már így kora reggel. Köszönjük szépen a közlekedési híreket. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Van, ami úgy vicces, egy kicsit primitív, de vicces. Tehát, hogy nem annyira himsoviniszta, mint amennyire elsőnek tűnik, ez szellemes volt, ennyi talán belefér. Ma már kicsi talán túlérzékeny világunkban. Na, van egy játékunk is, illetve pontosabban egy lehetőség, hogy nyerjetek netto 30 ezer forintot. Ez ugye a napslágere játék. Bemutatjuk a dalt, és nektek az lesz a feladatotok, hogy felismerjétek, vagyis figyeljétek, hogy mikor csendül fel ez a dal ugye napközben, reggel 10 és este 8 óra között, bármikor megszólalhat, az adásba kerülő szerencsés pedig 30 ezer forintot nyer nettó. Netto, így van. A hallgatónak tudnia kell a dal előadóját, a címét és a rádió egy szlogent. Ha szerencsések vagytok és adásba kerültök, akkor tiétek lehet 30 ezer forint, a dalocska pedig nem más, mint ez. Ez ma a napslágere. Ha napközben meghallja, hívja 10-ként a 0623-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Imanyi. Vagy Imány. Vagy Imany. Vagy Iminimi. Nekem tök mindegy. Nekem teljesen mindegy, a lényeg, hogy mondjátok be. Jó? Az Imány kisöcséről, Imányról van szó. Don't be so shy című remekbe szabott kis dalocska. 10 óra után ha meghalljátok, azonnal. Csörögjetek. Csörögjetek. Retto 31 telefon, hát az... Az megéri. Megéri. Megéri. Jó. Jó? Ügyesen, gyorsan, flottul, mert Timi egész nap csörög. Hogy egy családban maradjon. Igen. Ennyi pedig mondja, Timi, rakd már le a telefon. Hagyd már, másokat is nyerni, ha ne csináld már. Andy, 30 az 30. Minden nem vihetsz, ne? De minden nem lehet, hogy Timi, hát legalább picit mások is hagyd nyerjenek. Számoljunk kicsit. Minden nap 30, meddig megy ez a játék? Hát az 10 nap alatt 3 kiló. Na, megjött hozzánk Juli, mert hogy kedv van. Hello, Juli! Szevasztok, srácok! Hello! Minden szipi szuper, remekül mindenki. Adjunk streamet. Úristen, minden ne. Szipi szuper. Hogy érzed meg, a Juli vállalható vagy ma? Ne, adjunk streamet. Mindig vállalható. Ne. Kérem, összerakjuk a kamerát. Így van, tartsuk meg az illúziót, hogy Júli egy jó csaj. Nem? Így van, fontos az. Emlét. Srácok, mielőtt belevágunk, hagyj kérdezzem meg, mert ez régóta foglalkoztat, hogyha megjelenne egy nő az ajtótok előtt. Hogy? Popsiba megcsalás? Tudod nagyon jól, szerintem és bekopogna, és azt kérdezné tőletek, hogy az elmúlt, illetve 12 éves korokig abban a lakásban lakott, és az elmúlt 25 évben arra vágyott, hogy visszamenjen 5 percre ebbe a lakásba, akkor beengednétek? Gyere, baby, nekem van egy ilyen álmom, hogy én is vissza szeretnék menni valahova, és még nem mertem megtenni. De miért? Hát ebben nincs semmi ciki. És miért? Egy tök idegen emberhez bekopogsz. És itt laktam, ne haragudjon, ez az élet. Szóval te beengednéd? Be. Jó. Na. János? Mi beengedted? Biztos, hogy nem? Biztos, hogy nem engedném be. Írgalmatlan dudákkal jön. Aha, igen. És mikor azt mondanám, hogy itt laktam az elmúlt 20 évben, akkor mondanám, hogy kicsim 2006-ban épült a ház. Tehát nem jó a duma. De inkább oda törjél be. Sátrasztunk itt, emlékszánk, hogy üres volt a telet. Viszont... Hozd a fotót, régi bizonyítványt, vagy bármit, amivel bizonyítanál, hogy beengedném. Nekem is van. Aha. Nekem is van egyfajta érzelmi kötődés egy lakáshoz. A lakáshoz. úgy szeretnék bejutni anyámhoz, hogy végre engedjem. Nem, én a nagymamám lakásába szeretnék egyszer visszamenni. Ez egy Keleti Károly utcai lakás a második kerületben, és ha jól tudom, akkor egyébként ügyvédiroda van ott, és én odajárok fodrászhoz. És mindig elmegy az ablak alatt, és mindig gondolkozom, hogy na most megállok és bemegyek. És megnézem. De valószínű... jó, keresek... volt vágat. Bemegyek a budiba, megnézem. Nem is szeretnék bemenni. Összé nem volt még lelki erőm, meg valószínűleg nem is engednének be. Miért? Hát téged ismernek, tehát biztos, hogy ha oda mész, akkor nem azért mész oda, hogy lopjál valamit. Dehogy nem, csak hogy megkeresse a Lambirja mögött a régi ÖK-meket. De még nem tudtam rászállni magam. Ez a tervem. Hogy? Hogy elmegyek. Na menjél. A régi lakásba, és megnézem. Vagy ha beengednek nyilván. Elmenjek neked arcbiztosítéknak? Nem kell. Ő egy ismert ember. Nem, mert ha ismert emberrel mész, könnyebben beengednek, de vadidegen, mert ha valami olyan tulajt fogsz ki, aki paranoiás, vagy fél, vagy azt mondja, hogy betűröz, rácsukja az ajtót, és a büdös életben nem mész vissza többet. De akkor miért nem mentél még el soha? Nem tudom. Hát, ez egy ilyen kis projekt, amit én így őrizgetek. Hát majd bemegyek, hát ott lesz az a lakás. Igazából. Azt mondom, valami ügyvédiroda van. És készülsz elmenni? Aha, igen. Szerintem ne hagyd ki. Jövő héten szeretném megnézni. De biztos gyerekkori? Igen. Uh-huh. Igen. 12 éves koromig egy 7. kerületi lakásban laktunk, és hát kíváncsi vagyok egyrészt a lakásnak a méreteire, meg hogy milyen érzelmeket vált ki, amikor belépek. Nyilván nem ugyanaz a lakás lesz, de hogy fú, sokkal szerintem nagyon felkavaró élmény lesz. Sokkal kisebb lesz, mint amilyennek gyerekkorban gondoltad. Tehát úgy értem, hogy nem fogod elhinni, hogy ez mennyire más, vagy mennyire pici. Gyerekként mindent olyan nagynak látsz, és az biztos, hogy az lesz a benyomás, hogy milyen pici, bármekkora is volt. Lakás, iroda, bevásárlóközpont, mi van most ott, tudod? Megnézted szerintem már? Lakás. Sima lakás? Sima lakás, igen. És viszel magad a fotókat? Igen. De várj, tehát mondjuk állsz valahol, emeleti? Igen. Ugye be kell csöngetni, föl kell dudálni. Tehát nem az, hogy fotókat mutasz, csókolom, én itt, hát el kell mondanom. Megvárom, besúranok a kapum. Megvárom, nem fogok felcsöngetni. Nem vagyok benne biztos, hogy beengednek. Egyébként tényleg nem. Szóval ez így azért igen. Elég furasztor, hogy itt laktam, csókolom, tessék. Ez csókolom, itt laktam, betetszenet, ugye. Miért feltételezik, hogy mindig 70 éves gónosz mamák laknak mindenhol? Tehát nem, életnél is egy 60 nem, éves szimpatikus? Nem, tehát, ő 60 pluszos volt. Igen, jó, egy 70 pluszos. Plusz egy pici túlvezérelt, aki naponta, igen, és csak... Van valami nagyon agresszív tacskó, és van egy olyan ablak, ami az ajtón van maga az ablak, rács van rajta, az kinyithatod. Na, ilyen nekünk volt, igen. Nekünk is volt, hát egy ilyen lakásban akarok visszamenni. Kis ablak az ajtón. Igen, hát így van, kinyitja, kinéz. Rács van az ablakon, szigorúan. Az nem hiszem, hogy lesz. Át lehet, nem, ez egy negyedik emeleti lakás. Azért akkor be tudsz nyúlni, és meg tudod fogni a fejét, hogy mondom, beengedsz. Visszek. A hátsó szabban meg alcsol. Menjed be, sajtjét! Ne engedd be! Visszek egy kis almás pitét, szerintem Amikor már nyerőre állsz, és meggyőzted a nénit, jön papa. Igen. Jön a paranoiás gonosz papa. Igen. És szól. És éppen akkor ugrik fel az unokájuk, aki autószerelő a sarka, nyaki golyosan, kezes lábas, de egyébként kiló 30. Mi a probléma? És a mamát nem már meggyőzted, de a papa vázolja, így hogy van. A Juli egy betörő. Mi? Engedj be! Csati! Na, ha valamiért nem mentem föl ebbe a Keleti-Kára utcai lakásba, akkor egy hasonló szituációt vizualizáltam. De normális ügyvédek nem vannak. Nem tudom, hogy valójában ez csak a sejtésem, hogy ott miért iroda van. Miért szorítok is romantikus álmaiddal, és ezt így arcba kapod, és hogy elvisznek a rendőrök, megvernek, már nem a rendőrök, hanem az unoka, egy hatalmas francia kulcssal leakaszt egyet. Na most gondold el, mondjuk egy pasi lakik ott. Juli bemegy, nézegeti a fotókat, és a pasi normális. Nem az, hogy elrabolja. Nem erre gondolok, hanem mondjuk megérkezik a nő. És ott áll a pasi egy idegen nővel, aki azt mondja, én csak aha, itt laktam, és a fotókat nézegettem. Persze. És megérkezik a kissé túlvezérelt feleség ebben a pillanatban. Hát akkor neki is megmutatom a régi bizonyítványomat, amiben benne aha, volt a cím, hát, a fotókat. És a konyha van előd elővenni. A konyha azt mondja, ott van két vizes pohár, kinyitó jó kis minőségű fehér asztali borra. Csak nyitottunk egy kocsi sírmát, ahogy itt lakott régen. Igen, tedd meg, mondd el, hogy milyen volt, léci. Ha jó a sztori, akkor ebből erőt merítve én is elmegyek. Jó, és akkor elmondjuk, hogy mi volt. Lesz egy ilyen közös, fedezzük fel a régi ingatlant. Egyébként ez tök jó. Nosztalgikus élménynek ez szerintem kiváló. Én mindig beszoktam nézni, amikor arra járok. Én Lőrincen a Nagybecskerek utcában laktam, és mindig benézek hátra. Ott volt egy albérlet része a főháznak, és ott hosszú időn keresztül az ott éltünk, 10 éves koromig körülbelül, és mindig, amikor arra megyek, akkor mindig egy picit így megállok, és akkor így beskubizok hátra, hogy mi maradt hát meg belőle. Hogy az utolsó albérletet hozd be. Egy fotón maradt, amikor állok a léckerítés előtt, gumicsizmába, egy dugos pisztolyjal a kezembe, és mellettem a tömörkerekű biciklim el van dőlve. Ezen képen én vagyunk, én sokat nem változtam. De azért. Majd ha kifizetik a rezsit, a gumicsizma és a gumilövedékes pisztoly maradt. Tehát nagyjából. Csak már egy fokkal minőségű fény. Térjünk rá a témára, mert egyébként ez csak egy felvezető volt. Amikor szóba kerül a szexualitás ebben a műsorban. Csak nem ez a téma, Gyuri. Akkor nekem mindig az az érzésem, hogy ti ezzel a kérdéssel kapcsolatosan mindent tudtok, kiműveltek vagytok. Ugye a Balázs a Barna Szalon nagy rajongója. Hát engem egykoron úgy hívtak, hogy a torok kéményseprője. Mikor mielőtt nem voltam házas, én voltam a budapesti éjszakák a torok kéményseprője. Igen, és látens homoszexuális. Nem, Balázs nagyon szereti ezeket a natur dolgokat, ezért a Barna Szalon. Én inkább a rózsaszín szalon szeretem, mert hogy hallottam már. Nem, te a rózsaszín fogát barna cseppével. Te cici pervers. Én minden pervers vagy. A Feri meg a nagy dús kedve, keblek nagy szeretője. Feri meg szereti, hogyha hallóás a szakára. Na. Hogy próbálra tegyem a tudásotokat, kaptam egy társasjátékot. Yes. Szexértő. Na, szexértő? Igen, ez egy társasjáték, ezt a Miró kapta, aki szintén kapta valakitől, de aztán végül a Mirónál kötött ki. És ez egy társasjáték, ami jó pufa lehet. Az a kérdés, hogy van-e kedvetek játszani? Ide. Nyisd ki. Ha azt mondod, hogy persze, hát ha ezt ilyen rövid idő alatt gyorsan meg lehet érteni meg lehet a szabályokat, persze, akkor nem igen. Nem egy nagy etvász, tehát fajék egyszerűség. Tehát egy igen, gondoltad, hogy mi sem vagyunk túl bonyolultak. Na, tehát társaságban lehet játszani, igen. Barátoknak, házaspároknak is, tehát akár ketten is? Akár házaspároknak is. Aha. Mondjuk ez nem a Huncut verziója, tehát ennek nem lesz a vége kamagy, de hogy is mondjam, a szexuális műveltségedet teszi próbára. Úgy, már megőrülsz, mert nem lehet kibontani a zacskó. Kérdések. Ki a legidősebb? Én. Feri. Húzol egy kártyát, Balázs a rózsaszín, jó? Igen, tehát keverd össze. Húz egy kártyát, és a tőled balra vagy jobbra esnek teljesen mindegy. Tedd fel a kérdést. Ja, tegyem minden fel a kérdést. Minden kártya van egy kérdés. Igen, minden kártya van egy kérdés. Igaz vagy hamis? Célzott torna gyakorlatok végzésével a női mell megnagyobbíthatom. Nem. Hamis, nyert. Így van, akkor egyet léphetsz előre. Mindent kipróbáltunk már. De milyen? Te vagy a igen. Nem segített Mólin a négy ütemű fekvőtámasz se a fegyülés. A Jani húz a Balázsnak. Húzzá a kérdőlés. Ne válogassál. Húzz egy kettőt. És akkor az nyer, aki előbb célba jut. Jó, ez tetszik. Mi a korgazmus? Nem lehet, hogy csak rosszul olvasod, János? Hát, szore. Nem tudom. Korgazmus. Nem tudom. A korgazmus az orgazmus azon fajtája, amit a nő a törzs bizonyos izmainak edzése közben él át. Ezért szeret a Viki ennyire felmosni. Megvan. Mindig úgy találok. Hát akkor ott maradsz a starton. Én ezt nem tudtam. Tehát a törzs bizonyos mozgatásával átél orgazmus? Igen. Igen? Volt már olyan, hogy együtt voltatok, és közben suttogtam. Hát oda húzok egy kárnyát. Felmosó vödör. Na Feri, ja nem, Juli. Nem, nekem. Juli. Azt mondja, hogy 2009-ben a 22 éves Natalie Dillon eladása kínálta az interneten a szüzességét. Mennyiért kelt el végül? Mekkora volt a legmagasabb licit? Hát ez tényleg tudom. Kevesebb, mint $1 millió, egy és másfél között, vagy több, mint $2 millió kelt el az ő szüzessége? Egy és másfél millió között. A nyerő ajánlat $3.5 millió volt, de az ajánlattevő felesége visszavonatta férjével az ajánlatot. Milyen, amikor rálicitálsz? Natalie azonban megtarthatta a $250,000 foglalót. Nem rossz. Hát akkor én is felteszem az üzességemet. Vannak még a testemben olyan pont. Bár nem már voltam prostata masszázsos. Igazából már nincs testnyírásom, amit szűz vagyok. Megalázott az urológusom. Na jó, játsszunk még egy kört. Júli, ott maradsz a helyeden. Szerintem nyerek. Min aggódik legjobban a mai férfi szex közben? Hogy valaki belép, rányit? Vajon a partnere szerint jól néze ki? Vajon jó szeretőe? Különböző mindennapi teendőkön. Különböző mindennapi teendőkön. Nem, azon a nők gondolkoznak inkább. Mi volt, hogy jó rányit, szerető, na, rányit? Jó, hanem a jó szeretőn, hogy az, ő jó. Az, persze. Hát ez, egy-egy! Ez miért kapsz mindig ilyen kérdéseket? Hát ezek itt a könnyű kérdések. Hogy rányit a párja, mire? Na mondom, mi a gondol. Igen, hogy megjön a felesége. Világszerte a férfiak hány százaléka elégedett a szexuális életével? 0, 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100. Tök egyszerű válasz. Szerintem az 50-75. Dehogy is, 0-25. Dehogy is. Elégedett? Hány pasi elégedett? Mennyi? 50-75. 50-75. Ott 50-75. Van! Hazudnak a rohadékok. Tudni biztos, mert azt mondja, hogy mi? Há, minden rendben. Aztán meg. Húzzál egyet a Balázsnak? Ja. Aztán viszi a kecskét. Na, de valami normálisat kérdezzük. Azt mondja, a csókvilágrekordot Alfred Wolfram, már nálam megdőlt, tartja. Igen. Hány nővel csókolozott 8 óra alatt? Kevesebb, mint 2500, 2500 és 5000 között, 5000 és 10000 között, több, mint 10000 nővel csókolozott Wolfram, aki Alfred. Tungsram Józsi biztos benne van. Másfél óra alatt. És ott 8 óra alatt. 8 óra alatt. A legmagasabb szám. Így van, több mint 10000. Több mint 10000. Úristen. Egy éjszaka. A rózsaszín belehúztam. A rózsaszín bábúdat előrébb teszem. Egyet léptem? Igen. Gyerekek, nekem ez túl visszafogott ez a játék. Ez 5 perc múlva, én már kim vagyok a konyhába és iszom. Tehát nem nekem ez nekem nem elég forbabontó. Átlagosan mennyi időnek kell eltelni egy új kapcsolatban? Mire a nőt nem zavarja, hogy nyitva van a fürdő ajtaja, amikor a partnere is jelen van? Ez mekkora hülyeség. Körülbelül nálad, de egy csomó ember meg nem. Szóval, hogy igen, te mondod meg. Mennyinek kell eltenni, míg a nő levetközi ezen gátlásait, és tud mondjuk nyitott ajtónál zuhanyozni, vagy amikor ott van a partnere? Fele együtt. Nem a szex után, hanem hogy egy kapcsolatban vannak, mennyi idő után vetközik a nő ezen gátlásait? Egy óra. Egy óra. Nyolc hónap körülbelül. Nyolc hónap. Az igen. Jézus. Igen. A válaszok 6 és 10 hónap között elfogadhatóak, tehát körülbelül 8 hónap kell, mire a nő gátlástalanul zuhajzik. Én az első randin a bikinél már nyitott ajtónál budiztam is. Mondom, kicsim, ez van? A puki bizalom, tudod. Ez a puki bizalom. Érted, én nem árultam zsákba macskát. Megjöttem, itt vagyok. Ült a kanapén, én nyitott ajtónál megbeszéltem vele. Még szerintem tök jó fejek az anyós jelölt. Erre számítasz, és még most meg voltam illetődve. De most már lazulok. Persze. A te kedvedért most kivételesen használok papírt. Egyébként ahhoz is lusta vagyok, Miki. Na gyere, Juli, kérdezek egy utolsót. Na. Gyerekek, azt mondja, hogy igaz vagy hamis? Számos kutatás szerint a magas férfiak nagyobb valószínűséggel hűtlenek, mint az alacsonyak. Igaz vagy hamis? Hamis. Tessék? Igaz. De miért? Igaz, és miért? Miért? Hát mert abban túlteng a tesztoszteron, magas. Azért nem magas? Tök igazad van. Az alacsony férfiaknál ott a tesztoszteron szintje is alacsonyabb, bocsani. A tesztoszteron... Kiről beszélnek ezek? Az nem, a hormon. Vannak kivételek egyértelműen. Mondjuk te kivétel vagy igazából. De mindenben. Igen, a magas pasiban nagyobb a tesztoszteron. Igen. Na, egy plusz kérdés Balinak, egy plusz lépésért, nem, csak úgy. De nem magadnak olvasd fel, hát ott a válasz. Azt eltakarom. Mi a világrekord táv élvezésben? Kevesebb, mint 1 méter, 1 és 3 méter, 3 és 5 méter, több, mint 5 méter. Ez az, amire gondolok? Távolságban. Távolságban, igen. Tehát a kobra? A kobra jellege? Tehát amikor így köp a kobra? Igen. Így van. Tehát mekkora távolságot tett meg a köpet? Ezt hazaviszem, kipróbálom. Nem olvasom el. Ezt nem olvasom el, mennyi. Bocs. Ma este. Ma. Ma. Holnap, holnap elmondom, hogy igaz vagy nem. Szóval stokkal. 6 méter. Jó. Egyébként tudom, mi a technikája. Na. Voltam kamasz, próbáltam. Nem, majd elmondom adáson kívül. Tudom, miért, hogy tudsz távolabbra jutni. Hogy nem a negyedre gondolsz. Igen. Mondogatod, hogy Selena Gomez, Selena Gomez. Nem, elmondom, majd elmondom. Justin Bieber, Justin. Jó. Igen. Oké. Okay. Na, ki ragad be a startba? Ki volt? Ki az, aki egyet se lépett? Nem, én megválaszoltam, hogy tesztoszteron. Akkor igen, te se ragadtál. Ki nyert? Ki Jani nyert 2 ponttal, mi 3-1 pontosok vagyunk. Jól van. Legközelebb a Hancúr párbajt hozom. Illetve, azt lehet, hogy jobban élveznétek. Előssz, akkor előre laknak 2 mezőt. Unatkozó, a szexuális életükben a kielégülés nem találó, klasszik, kicsit életválságban szenvedő 40-eseknek való játék, nem? Uh-huh. Tehát mindjárt nem te vagy. Igen. Igazából mindannyiunknak jó. Csak akkor mondtál volna mást, ha te győzöl. Köszi, Júli, jövünk a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Három, ugye 10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Na. Jó, Anita jó. Gyereke, azt kell mondjam, Anita jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Anita jó. Játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is onalgatunk. 3, 2, 1, go! Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a Reggeli Showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Éva vagyok. Hello, Éva. Honnan hívtál minket, Éva? Budapestről. Jani, megmaradt egy csomó kérdése tegnapról. Tegnapról kettő megmaradt. Csak az elsőt cseréltem le, az meg egy könnyű, kifejezetten könnyű. Az egész kérdés sorra egyébként, ez a jellemző. Nagyon kíváncsi vagyok. Éva, van segítséged, vagy egyedül játszol? Hát Google a barátunk. A Google. És hozzátenném, uh-huh, hogy lassan gépelek. Aha. Lassan gépelsz. Próbálni kell megválaszolni kútfőből, menni fog, nem lesz nehéz, jó? Megpróbálom. Mivel foglalkozom, mit csinálsz? Egy cégnél vagyok HR-es. Cégnél vagy HR-es. Na figyelj, mutatjuk akkor az első kérdést, vagy hát pontosabban mondom, jó? Melyik az emberi test legkeményebb anyaga? Csont. Mm, jó, gondolkozz egy kicsit, ne kapkod. De a legkeményebb anyaga, ami nagyon nehezen kopik el, nagyon mindent kiáll. A haj, szörzet. Hát nem tudtuk már több rossz választ elfogadni. Nem, hát ez a... Ez a fog, a fogzománc. Annál keményebb nincsen. Igen. Hát nincs. Ne most nehogy az legyen, hogy az is csont. A fogzománc, igen. Miért nem? Nem csont. Nem, hát van a fog. Nem. De a fogon van, a fogon, ugye... Fogzománc. Van a fogon rajta van a fogzománc, és arra mondják, hogy saválló... És amikor az kopik... Hát persze, a kopik, kopik, tehát a gyémánt is viszonylag meg, kemény, igen. De kopik, csak nehezen, mi tehát a kemény. Kérdés? Igen, ugye a kérdés az, hogy mi az emberi test legkeményebb anyaga, igen, ez a fogzománc. Igen. Hát, jó. Most morci vagy? Az, igen. Az, miért? Nem mondod, hogy miért? Hát, mert szerintem nem az. Na, hát ez miért? De hát ott van a legjobb barátod, Google. Igen, mit ír a Google? Legkeményebb vagy a gyémánt. Aha, aha. Emberi ez test. Még azt tett bele, hogy emberi test. Ezzel nem tudunk vitatkozni. Igen. Csak ugye a kérdés az, hogy melyik az emberi test. Legkeményebb anyag. Enter. És... Igen. Vajola. Írja szal, hogy az üvegszem. Egyébként el tudjuk fogadni, az üvegszem. Abszolút. Igen. Éva, köszi, puszi. Köszi, puszi. Ő sem hallgat minket többet. Új barátok. Amikor dühös vagy a kérdés feltevőre, nem magadra, igen. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Több témánk is volt. Beszéltünk egy alkalmazásról, a hétről alkalmazásról, ami ugyanazon a, az elven működik, mint a Tinder, csak itt nem egyfajta rózsaszín képet alkotsz magadról, hanem beírhatod, illetve kitöltheted azt, hogy te mi az, amit utálsz, és az alapján tudsz magának, magadnak párt találni, hogy az alkalmazás összeköt hasonszörű emberekkel, vagyis én is utálom ezt a dolgot, te is utálod azt a dolgot, hát bennünk biztos van valami közös, hiszen közösen utálunk valamit, így találhatsz párt. Megnéztük ezt, hogy hogy nézhet ki ez a gyakorlatban, és rájöttünk, hogy szkeptikusak voltunk az elején, de egy működhető, vagy egy működő alkalmazásról van szó. Ugye? Igen. Jó, egy kicsit hőzöngeni, meg őszintébb, ha elmondod, hogy mi az, amit utálsz, és így találsz magadnak párt. Kipróbáltuk, és egyébként a dolog működött. Valamint volt egy játékosunk, Csaba, akivel fekete-fehér igenemet játszottunk még korra reggel, és kiderült, hogy hát Csabának gyöngyszem van a torkában, kiválóan énekel, mert hogy Ausztriában él, és fellép egy operában, ott, ahol ő lakik, azt hiszem talán Klagenfurtot mondott. Igen. És holnap vagy holnap után lesz a premier. Bizony, az Otellóból Iágót fogja megszemélyesíteni. És megkértük, hogy énekeljen nekünk egy kicsit. Szenzációs hangja volt, olyannyira, hogy lebeszéltük vele, ezen a héten minden reggel énekel majd. Napi kultúra. A kultúra jegyében. Napi kultúra jegyében énekel nekünk. Holnap hívjuk újra. Nem mindig ugyanazt. Miért nem? Bármit mondhatnánk. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a nap hallgatóját. Milyen kis útravalót adtál neki? Menj népszerűsd a Magyar Otellót. Magyar Otell. Magyar Otell a fekete pákó. Igen. Aki egyben péntek is. Több szerepes. Nem, ez most nem annyira jött össze. Nem, sajnos nem, pedig nagyon jó volt, ugye beszéltünk Norbiról, és a kokain és a cukor vegyeléről, és ő azt írta nekünk, hogy az ikrek vegyele OH2. OH2. Nagyon szeretjük. OH2. Ez az ikrek vegyele. Igen, szelleves volt az SMS, csak hát sajnos hallgatónk nem vette föl. Nem elfelejteni a napslágere játékot, ami megy itt a Rádió 1-en. 10 után már bármikor jöhet Imanyi. Jó? Imány. Bármi. Don't be so shy ez a dal. Ha meghalljátok, akkor telefonáljatok. Jó? Ha szerencsések vagytok, adásba kerültök, nettó 30 000 forint a nyeremény. Tudni kell a dal előadóját, a címét és a Rádió 1 szlogent. Jó? Jó! Tökéletes. Akkor figyeljétek. Imanyi Don't Be So Shy című dalát. Valamint valentin@radio1.hu. Tessék jelentkezni a romantikus vakrandira. Jövő héten indul a játék. Jövő hét hétvégén eltölthettek valakivel egy kellemes hétvégét egy luxus szállodában. Wellness, jacuzzi, gokártozás, gyertyafényes vacsora. Egy nagy kaland azoknak, akik egyedül töltenék a Valentin. Szerintünk jó dolog, tessék kipróbálni. Ha szerencsések vagytok és megvan a kémia, akkor mehettek pénteken azzal az ominózus pasival randizni, aki kiválasztott benneteket. Hétfőn már kezdünk? Hétfőn már kezdünk, így van. Itt lesz a férfi jelölt és az első számú Miss Hétfő, aki megpróbálja meggyőzni emberünket, hogy őt vigye el erre a vakrandira, úgyhogy valentin@radio1.hu. Jó, várjuk az e-maileket, fotókat kell küldeni. Ennyi, gyerekek. Meg vagyunk. Meg vagyunk. Jók vagyunk. Fenn vagyok egyébként most a Stadttheater Klagenfurtnak az oldalán. Nem hazudott, tényleg ott van. Holnap jövünk. Szevasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.